Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusûlü rabbinâ bilhak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallû alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Allah'ım sallû alâ sallu ala şefii'i cunubina Muhammed. Allah'ım salli aleyhi. A'udhu billahi s-semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bika minemezat-i şeyatini ve a'udhu bika rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum men kellemallahu ve rafa'a ba'dahum derecat. Ve ateyna İsa bin Meryem'el beyinat ve eyyedina bi ruhil kudüs. İlâ ahir-i l-âye sadakallahu l-azîm. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Fabarik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el-hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî la emûte ebedâ. Ve defa'tu anni ve ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîn azim. Tabii bu hafta 16 tane şehidimiz var. Afrin operasyonunda 1000'den fazla yani terörist gebertildi. Elhamdülillah. Darısı gerisinin başına olsun. Amin. Allah Teala hepsini tarumar eylesin. Amin. Amin. Bunların zorla eline silah verdiği küçük çocuklar, ailelerinden kaçırdıkları, işte çok insan var, esir gibi bunların eline kalmış, silahı vermişler. Bunları da Allah Teala yani istemeyerek zoraki içerlerinde tuttuklarını da Allah Teala onlardan efendim firar etmeye ve kurtulmaya muvaffak eylesin. Amin. Amin. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi yakalananlardan bazıları diyorlar ki bize zorla silah verdiler falan, genç çocuklar biz hiç istemiyoruz falan ama hapsediyorlar. Anamızı babamızı hapsettiler. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bunlarda da doğruluk payı var. Çünkü PKK'da hukuk olmaz, kanun olmaz, din olmaz, bir şey olmaz. Bunlar insanlara zorla iş ettirirler tabii ama ne olacak? Tabii esir durumundadırlar. Ama hiç olmazsa Mehmetçik ne yapmaz? Zulmetmez, efendim, haksızlık etmez, yedirir, içirir. Ondan sonra İslam böyle emir ediyor. Biz Müslümanlar böyle yapıyoruz. Ama işte bunlar zorla da adamı da işin içine katıyorlar işte. Sivilleri canlı kalkan yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bir tanesi demin haberlerde anlatıyor işte yakalananlardan. Ya diyor bunlar ne dinsiz adam diyor ya. Yani o yani demek ki namaz abdestten bahsetmiş. Camiye gitmek yasak diyor. Namaz yasak diyor. Ya ne zannediyorsun? Marksist, Leninist adamlar bunlar. Zerre kadar İslam'dan alakaları olur mu yani? Ondan sonra Afrin içinde Zerduş heykeli yapmışlar. Bunlar tabii illa Zerduşluğu tavsiye ediyorlar. İngiltere'de, Almanya'dan da yüzlerce adam gelmiş bunlara ki ama Müslümanlığı bırakın da bu Zerduş dinine geçin. Yani diye Kürtleri, zaten dertleri Kürtleri tas tamam Müslüman olan, dost doğru Müslüman olan, tam ehl-i sünnet olan Kürt kardeşlerimizi ne yapmak? Zerduşluğa çevirtmek yani. Nasıl? Türkleri de yapmadılar mı? Türkleri de efendim ateist, bilmem neyiz, bilmem neyiz yapmıyorlar mı işte? Kürtleri de oradan sizin atalarınız Zerduş idi, Berduş idi, bilmem ne. Böyle dertleri İslam'ı sahadan sıyırmak. Burada tabii kafirler, Avrupa Birliği bunları niye tutuyor anlıyor musun? Çünkü milleti İslam'dan soğutup kafir etmek operasyonudur bu. Bunun için de bu PKK-PYD tam onlara malzemedir yani. Adamları zaten dinsiz yetişmiş. Efendim, silahı da eline verince milleti de zora sokuyor. Böyle bir belaya kaldı bu ümmet. Böyle bir belaya kaldı bu sorun. Türk'ün sorunu değil ki. Sadece Türk'ün sorunu değil. Daha çok Kürt'ün sorunu. Çünkü özellikle Kürtleri bak namaza camiye göndermiyor, camileri yakıyor, efendim imamları öldürüyor, Zerduş heykellerine taptırıyor. Afrin'in ortasına dikmişler heykelleri ya Zerduş'a tapın diye. Sen ne diyorsun? Burada Mehmetçik bu Müslümanları kurtarmaya gidiyor ya Müslüman Kürtleri. Hep zor durumdalar. %40-50 Arap var orada. Bu mesele herkesin sorunu yani. Bu Türk, Arap, Kürt herkesin sorunu. Bu çünkü gavurluk sorunu var burada. Hem teröristlik var hem kafirlik var. Onun için bunların bitirilmesi lazım ama farkındaysanız asker çok yavaş ilerlemek zorunda. Sivillere zarar olmaz. Yani şimdi kalkmışlar ayağa, Fransa bir yandan, İran bir yandan, o bir yandan. Efendim işte siviller öldürülüyor, siviller öldürülüyor. Ulan Fransa'ya bak. Bu lafı en son seni söylemen lazım. Frek gavuru be. En son seni söylemen lazım. Afrika'dan şey diyor, Suriye'ye kadar her yeri esir aldım Fas'tan şeye kadar. Öldürmediğin zaten bırakmadınız ya. Dinime söven bari Müslüman olsa demiş yani. Bir de Fransa'ya bak, siviller ölüyormuş falan falan. Halbuki sivil mi öldüğü yok. Bu teröristler etek giyiyorlar. Etek giyiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Görmüyor musun? Resimleri var, etek giymiş. Bunlar halkın içine karışıyorlar. Yani kendine halk elbisesi giyiyor. Nasıl halk olacak elinde silah? Hem elinde silah var, ondan sonra halk oluyor. Silahlanın adamı öldürüyorsun da nasıl halk oluyorsun yani? Onun için tabii askeriyemiz çok şey ediyor. İran oradan çabuk çekilin bilmem ne, şöyle yapın, böyle yapın o ruhani. Ondan sonra falan hemen CHP atlıyor. Çünkü İran ne dediyse CHP'ye uyar. Onlar biliyorsun içeride bir bağ var ya, anladınız siz onu. Hemen atlıyor. Afrin'e girmeyelim bile. Ulan girmeyeceksek niye çıktık bu yola? Afrin'e girmeyelim ne yapalım yani? Kaç tane yolda şehit verelim sonra geri dönelim. Ne oldu bu? Kolaya gitti geldi. E niye kolaya gitti? Bir hikaye vardı anlatıyorsun ya. Çaykaran'ın köyü yani. Aa demiş ya çocuğuna, demiş seni yarın kolaya göndereceğim. Şey hizmetçisine. O da sabah hiç niye göndereceğin sormadan kalkmış gitmiş. O kadar yolu gitmiş, o kadar yolu geri gelmiş. Aa da şeyini arıyor. Hizmetçisi de, bu nereye gitti ya? Lan neredeydi? Diyor, kolaya gitti. Niye gitti? Sen dedin ya kolaya göndereceğim. Niye sormuyorsun ki niye göndereceğim? Kolaya gitti geldi gibi. Afrin'e kadar gidelim diyor. Girmeden ki dönelim diyor. Ya şu CHP'nin kafasını görüyor musun ya? O kadın o neymiş, böke midir bilmem ne midir. Hep HDP'nin mi milletvekillikleri düşürülecek? Bunun da düşürülmesi lazım. PYD diyor, terör örgütü değil diyor. Yani asker, bu kadar askeri şehit edene terör örgütü değil diyen bir CHP'deki milletvekili nasıl mecliste duruyor ya? Ben böyle bir şey anlamadım. Ben böyle bir şey anlamadım ya. Allah'ım sen bunların şerrinden bu vatanı milleti muhafaza eyle. Amin. Çok zor bir zaman. İçeride sıkıntı varsa, hırsız evin içinde olursa, hain evin içinde olursa, yani evde düzeni tutturmak zor olur. Şimdi yorumcular işte konuşuyor. Bu daha evvel yapılmalıydı. Geç kalmış bir operasyon. Ben de biliyorum. Ama sen anlamıyor musun ki daha FETÖ yeni temizleniyor? Daha HSYK'nın genel sekreteri bugün yakalandı ya. HSYK'nın genel sekreteri eski FETÖ'cü bugün yakalandı yani. Sen şimdi neye göre konuşuyorsun? FETÖ'nün adamları içerideyken bu operasyona girilse ne olurdu? Hepsi vatan hainiydi zaten. Albay yarbay. 100 tane askeri kendisi öldürttürdü. PKK'ya der ki atın şuraya bomba, yüzü de burada derdi. FETÖ böyle bir hain. Efendim dünyada öyle bir hainin emsali yok. Mislini gösteremezsin yani hainlikte. Öldürttürür kendi askerini. Albay olmuş, yarbay olmuş FETÖ'cü zındıklar. Ya bu adamlarla gidilebilir miydi? O konuşuyor. Peki silah meselesi. Silahının şimdi %65 yerli yapıyor. İnşallah %100'ünü yapacağız inşallah. Sen şimdi adamdan Kıbrıs'ta ne oldu? Herifler lastik vermedi uçağın lastiğini. Az daha yarım kalıyordu o zaman. Kötü mötü bozuk adam, hiç de sevmem ama rahmet de okunmaz ama Kaddafi'ye Kaddafi verdi lastikleri yani. Kıbrıs'a yoksa kazanamıyorduk. Gavur sana Rum kesimine karşı malzeme verir mi yani? Malzemelerde hep dışa bağlıydık. Şimdi %65 diyor, %65 yetmez. Ama devamlı ilerliyor. İnşallah. Çünkü en mühim şey silah. Silah sanayi başkasına emanet edilmez. Şu nasıl olsa yapıyor, ben ondan alırım denilmez. Çünkü seni tam savaşın ortasında ya, tek bırakır. Yalnız bırakır. Sen kendi silahını ayarlamadan, bu FETÖ'den temizlemeden bu operasyon yapmak kolay mıydı? Onun için önce yapılamadı yani. Devlet de biliyor bunu önceden yapmayı. Konuşuyorsun. Ama şu anda tam zamanı yakalandı elhamdülillah. Ve bu mutlaka başarı erecek inşallah. İnşa'a Rabbi. Rabbim meşiyetiyle, Mehmetçiğin zikriyle, iyi niyetiyle, analarını babalarını, görmüyor musun bütün askere yollayan analarını babalarını? Dualarıyla, iyi niyetleriyle. Yani şehit veriliyor ama bir işte görülüyor. Bir de pisi pisine, boşu boşuna geliyorlardı. Bütün kendi memleketimizdeki dağlardaki karakolları ne yapıyorlardı? Bir şey basıyorlardı karakolları, bilmem neleri. Daha birkaç sene evvele kadar bu tahkimatlar yapılmadan 10, 20, 30 şehit bir kerede yani memleketimizin içinde veriliyordu. Öyle değil miydi yani? Onun için şimdi hiç olmazsa tabii ki o şehit olanlar en yüksek derecelere nail oluyorlar. Esas mesele burada Müslümanlar, Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü bu terörist kafirlerden kurtulacaklar inşallah. Ondan sonra buradaki muhacirler vatanlarına, köylerine dönme imkanı bulacaklar inşallah. Bizim de vatanımız bölünme tehlikesinden kurtulacak inşallah. Kürdistan, Siyonistan, Yahudi'nin projesi batıl olacak inşallah. Burada dünya kadar mesele var yani. Burada hariçten gazel okuyup yok gitmeyelim, yok girmeyelim, yok dönelim. Bu nasıl bir laftır yani? İlker Başbuğ Paşa bile böyle laf konuşulur mu diyor ya, asker burada bir faaliyet yapıyor. Ne biçim konuşuyorsunuz diyor mesela. Onun için devletimiz, hükümetimiz yani doğru yolda Allah'ın izniyle, bütün ümmetin ittifakıyla ve bütün milletimizin, cumhurun tasdikiyle değil mi? 3-5 tane PKK'cı, HDP'liye itibar olunmaz yani. CHP'de de bundan bir miktar var ama bir miktar o kafa var işte, yansıtıyorlar. Geri kalan ittifak vardır elhamdülillah ve bu iş bitirilmeden dönülmeyecek inşallah. Çünkü ondan sonra Membici var. Zaten efendim Amerika işte orada ihtilafa sokuyor işi. Membici gelmeyin falan şudur, şöyle olur, böyle olur. İnşallah gidilecek yani. Okaylı Membici Hazretlerinin hürmetine radıyallahu anh. Dört velinin tasarrufu ehya gibi. Zaten dirilikle ölülüğün farkı yok. Yaratan ancak Allah Teala olduğuna göre dirinin eliyle de yaratıyor, ölünün ruhaniyetiyle de yaratıyor yani. Onun için dört tane veli, bir Abdülkadir Geylani radıyallahu teala, biri Hayat-ı Harrani Urfa'da, ondan sonra efendim bir tanesi Seyyid Ahmed el-Rifai Irak'ta, Abdülkadir Geylani de Irak'ta radıyallahu anh mecmain, biri de Ukayli Membeci Hazretleri, Membiçli, o da Membiç'tedir, ben Membiç'te onu ziyaret ettim. Dört tane zat diri gibi tasarrufu devam eder. Bütün Evliyaullah'ın tasarrufu var. Çünkü ruhaniyet, şehitlere ölü demeyin Allah buyuruyor. Diridirler. Onlar da tabii Allah yolunda ölmüş en büyük şehittirler. Ama Ukayli Membeci Hazretleri'nin de tasarrufuyla inşallah, Evliyaullah'ın desteğiyle inşallah, Hazreti Fatih'in dediği gibi cündü ricalullah ile diyor. Allah'ın erlerinin, evliyasının ordularıyla gidiyorum diyor Hazreti Fatih. Tamam mı? Şu manevi ordular devreye girecek. Kıbrıs'ta da girdi, her yerde de girdi. Membiç meselesi özellikle Ukayli Membeci, Kaddesallahu Sırrı Hazretlerinin tasarrufu görülecek inşallah. Hiç şüphe yok. Evliyaullah'ın himmetleri var. Böylece bu asker Allah'ın izniyle adalet götürmek için oraya giriyor. Kimseye zulmetmek için, işgal etmek için, ganimet almak için, köle esir alıp satmak için, haşa, böyle bir derdi yok bizim askerimizin elhamdülillah. Devletimizin de olamaz. Yapmadık, yapmayız yani. Bu zamanın tarihimizde yok. Tarihimizde yok. Onun için efendim şimdi şehitlerimize okuyacağız. Böyle dersimize başlayacağız. Ama görüyor musun mesela şimdi İslamoğlu kafası. Bakıyorsun bir tane operasyona destek İslamoğlu'nda yok. Bir tane. Dünür'ünde de yok. Mehmet Okuyan'da. Caner Taslaman'da da yok. Bunları her gün bu Habertürk televizyona çıkarıyor bu Caner'i şey mi? Mehmet Okuyan. Bunlar sosyal adam değil mi? Bunlar devamlı insanlarla muhatap olmuyor. O en son haber girişiniz en son olsun inşallah diyorum ya. Cem Yılmaz'ı takmış. Bu niye bir şey yapmıyor? Yapmalı tabii ki. Bu kadar milletten efendim bilet parası bilmem ne parası oyunlar şey Türkiye'nin en büyük zengini olmuşlar. Niye bir askere destek vermiyor? Ayrı bir şey. Ama ey efendim en son haber, sen İslamoğlu'nu niye görmüyorsun? Caner Taslaman niye görmüyorsun? Mehmet Okuyan niye görmüyorsun? Şarkıcılara, sanatçılara, türkücülere hücum edip niye destek vermiyorsunuz diyorsun da. Tamam haklısın. Haklısın ama burada bu kadar vakıf, dernek adı altında milleti ifsad eden gruplar var. Bir kere bunlara niye demiyorsun? Diyemiyor musun? Acaba? Bunların arkasında kimler var acaba? Niye hiçbir bürokrasiden şuradan buradan bu ne biçim laf denmiyor? Ağaçta İslamoğlu'nun kendi sitesinde yazısı. Devleti korumak için gidenlere de diyor, şehit de diyecek bunlar diyor. Rivayet kültürü diyor. Devleti korumak için giderseler de şehit oluyormuşlar. Nereden şehit oluyormuşlar diyor. Yahu devleti korumadan vatan durur mu? Vatan olmadan din iman olur mu? Vatan olmayan cuma kılabilir mi? Bayram namazı kılabilir mi? İbadet yapabilir mi? Namuslar korunur mu? Irzlar korunur mu? Bugün Suriye ne oldu? Irak ne oldu? Filistin ne oldu? Yemen ne oldu? Milyonlarca insan öldüğünü bırak. Bak şimdi Guta'ya bomba atıp duruyor Esed katili kitapsızı. Dün 100 kişi öldü. Dün Guta'da sivil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslümanlar ahir zamanda Guta'ya sığınacak buyurduğu hadisle sabit bir yer o Guta. Bütün ehli sünnet orada. Çoluk çocuk hep yetimler. Dul ve yetimlere bomba yağdırıyor şerefsiz. Dün 100 kişi öldü. Ben daha buraya gelmeden son dakika haberiydi. 54 kişi öldü. Son dakikaydı. Altyazı geçti yani. 154 kişi, 200 kişi 2 gündür Esed bindiriyor. Müslümanlar üzerine bomba yağdırıyor. Vatan olmadan, güvenlik olmadan, can güvenliği olmadan namus korunur mu? Yani devlet için ölen şeydi. Ya kardeşim, buradaki mesele devlet vatanın bütünlüğünü temsil ediyor, teşkil ediyor, tesis ediyor. Devlet için ölen şehit olmayacak. Şimdi ne için ölen şehit olacak? Burada milletin derdi, devletin bekası, Tayyip Bey'in de, devlet Bey'in de hepsinin devletin bekası, devletin bekası. Buradaki dert ne yani? Vatanın bölünmez bütünlüğü konusu var. Bölünmez bütünlüğü. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve vatanın eşkıya tarafından işgal edilmemesi. Şu anda sen bu operasyonları yapma da bak bakalım. Birkaç seneye kalmayacak. Doğu, Güneydoğu bilmem ne, Adana, Mersin'e kadar 20 tane, 30 tane vilayet. Şimdi bak hep Mehmetçik basıyor cephanelerin şeylerini giriyor. Hep Apo'nun resmi. O Apo da burada yiyor içiyor efendim. Ağ gibi yatıyor aşağı. Bütün orada Apo'nun resimleri çıkıyor. Ondan sonra haritalar çıkıyor. Amerikan bayrakları çıkıyor ve haritalarda bütün bizim bu Doğu Güneydoğu'nun vilayetleri onların Kürdistan dediği Siyonistan şeyinde gözüküyor. Ya sen bu projeleri görmüyor musun ya? Dünya neresinde yaşıyorsun? İran ağzıyla konuşuyorsun yani. Çekilin çıkın bilmem. Devlet şey yok. Devlet, burada devlet vatanın bütünlüğü için lazım. Vatanın bütünlüğü bölünmemesi, işgal olmaması için lazım. İşgal olmaması demek bizim namazımız, abdestimiz, güvenliğimiz, çoluk çocuğumuzun okuması, ırzımız, namusumuz, her şey bu operasyonlara emanet, bu askere emanet, Allah'ın emanetiyle. Celle Celal, Allah'ın emanetiyle. Çünkü Allah Teala sebepler yaratmış yani. Sen nasıl diyorsun devlet için ölen şehit olmaz yani? Şimdi burada devlet meselesinin sembolik bir şey. Ama mesele nedir? Hubbul vatan mi'l iman, vatan sevgisidir. Vatanın işgal altında olduğu zaman sen burada oturuyorsun, Akabe Vakfı, Hilal Kanalı, bilmem ne, yemek içmek, o biçim, her şey rahat, güvenli, bir de koruma polisleri de vermişler, o biçim, rahatın yerinde. Millet orada neler çekiyor? Sen ondan sonra böyle şehit olmaz. Ondan sonra bu devletin bekası olmasın, bu vatan bölünsün veyahut da PKK bilmem ne işgal etsin, göreceğiz bakalım. Rahat oturabilecek misin? Ne sen ne ben yani. Ne sen ne ben. O zaman ne konuşuyorsun? Ya bugün videosu da var sesi. Siteye attık yani bizim Facebook'a bakın. Facebook'ta var sitede kendi sesi. Diyor ki istismar ediyor bu devlet diyor. Şehit değil diyor. Devlet istismar ediyor. Madem öyle kendi çocuklarını göndersinler. Ya bu ne biçim laf ya? Herkesin çocuğu da askere gidiyor. Benim de oğlum gitti. Yani ne demek? Bu laf yani askere sen şehit olmuyorsun demektir. Sen şehit olmuyorsun demek boşuna ölüyorsun demektir. Sen buna bunu nasıl dersin bu milletin evladına? Müslüman imanlı çocuklar, efendim vatanın muhafazası bölünmemesi için askere gidiyor. Zulmen öldürülüyor yani. Karşıda terörist, imansız, kafir PKK var. Karşıda bir Müslüman iç savaşı değil ki bu. Bu dış güçlerle savaş yani. Kafirlerle savaş bu. Sen burada nasıl bunu konuşacaksın? Devlet istismar ediyor. PKK şey mi yani? Eşkıya çetesi. Bunlarla savaşmak İslam'ın emri. Meşru bir savaş bu. Meşru bir savaş. Onun için biz bu lafları reddediyoruz. Reddediyoruz. Ve bunları, efendim bu görüşte olanları da reddediyoruz. Bunları reddetmeyenlere de soru işareti koyuyoruz. Bazısına da çarpı işareti de koyuyoruz tabii. Sen niye şarkıcılarla uğraşırken kalkıp burada bu kadar Habertürk'te her gece efendim Caner Tastaman her gece şey ne onun adı Mehmet Okuyan ya bu adamların bu sitelerinde bir tane dua yok ya. Bir tane rahmet yok ya. Hele ki zaten İslamoğlu ya bakıyorsun bunlar biliyorsun dünür aynı masada yiyen içen adamlar zihniyet meselesi. Bu zihniyet birbirine bulaşıyor, sirayet ediyor. Bak adam ne diyor? Ne şehidi diyor ya, o şehit, bu şehit, herkes şehit. Böyle bir şehitlik yok. İstismar etmeyin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Ya Rabbi, demek ki bunların vatan derdi yok. Demek ki bunların işgal olma tehlikesine karşı bir derdi yok. Demek ki bunlar, efendim PKK'nın şunu bunun ne yaptığına şehit de olmayacaksın madem. Bırak gitsin. O manaya geliyor yani. Tabii ki şehitliği ancak şehitlik rütbesini devlet veremez diyor. Şehitlik rütbesini ancak Allah verir. Ama devlet ne yapar? Zahire göre hükmeder. Zahire göre bu harpte şehit olduysa devlet buna ne yapması gerekiyor? Ailesine bakması gerekiyor. Değil mi? Bizim vergilerimiz hepimizin helal olsun o şehit ailelerine. Son kuruşuna kadar anaların ak sütü gibi helal olsun. Bütün bu milletin vergisini veriyor. Devlette efendim devlet dediğinin de babasından miras kalmadı. Halktan vergi alıyor. Halktan vergi alıyor. Biz bunu son kuruşuna kadar helal ediyor bu millet. Çünkü neden? Esas en iyi verilecek yer. Devletin şehitlik vermesi demek Allah'ın rütbesini devlet veriyor demek değil ki ya. Devlet buna şehitlik verirse bakımını üstleniyor. Şimdi şey çıktı değil mi? Şehit olan aileden bir kişi askere gitmeme. Böyle de bir şey de çıktı. Çok uygun yani. Çünkü çoluğun çocuğunun bir tane de erkek çocuğu var yani. O da ona bakacak. Anası yaşlanıyor, babası yaşlanıyor. İnsanları kim bakacak değil mi şimdi? Ha, o devlet o hakkı verebiliyor. Ondan sonra maaş bağlıyor. İşte emeklilik bağlıyor. İşte hastane masraflarından muaf tutuyor. Öyle mi? Bunları devlet zaten yapması lazım. Devlet şehitlik vermiyor ki. Devlet, efendim, bu vatanı müdafaa uğrunda ölenlere şehitlerin kullandığı haklar var. Bu hakları veriyor yani. Yoksa kim dedi sana ki işte efendim Allah indinde kimin şehit olduğunu devlet belirler. Devlet böyle bir iddiada değil ki zaten. Ama İslam diyor ki biz zahire göre hükmederiz. Ancak şehit olmak için Müslüman olma şartı var mı? Var. Yani Müslüman olmayan biri harpte de ölse şehit olur mu İslam'a göre? Olmaz. Bugün bu Mehmetçikleri görmüyor musun? Hepsi Allah Allah, Allahu Ekber, Lillah, efendim, tekbirlerle, şeylerle uğurlanıyor. Hepsi Müslüman ailenin çocukları, ana babaları Müslüman, kendileri de tam Müslüman elhamdülillah. Bizim askerimiz, polisimiz tam Müslümandır elhamdülillah. Amelimizde herkesin kusuru var. Amelde herkesin kusuru noksan olabilir. Mesele iman meselesidir yani. Tamam. Böylece anlaşmış olduk. Şimdi şehitlerimize, tabi haklarını ödeyemeyiz ama şehadet, kelime-i tevhid, hediyeler gönderiyoruz. Hep onlara duacı oluyoruz ve böylece inşallah ruhleri şad oluyor, kabirleri nur doluyor. Yani o mertebede olanın da senin benim duama da ihtiyacı olmayabilir. Hatta bize hani şefaat bile edebilirler değil mi? Bu şehitliklerde bile kabir kazılırken dipdiri çıkan şehitler yakında da çıktı yani. Daha yeni bu birkaç senelik PKK olaylarında şehit olan askerlerden kabirlerinin bakımında, tamiratında taptaze hiç çürümemiş yıllık şehit çıktı yani. Yani eskiden vardı da şimdi yok demeyin. Şu anda da o şehitler terütaze duruyorlar. Allah indinde diridirler elhamdülillah. Buna şüphe yok. Bunda kimsenin kafasını şüpheye sokmasın kimse. Siz de itibar etmeyin bu adamı. Ne dediğine itibar edeceksin zaten. Hiç vatan millet için, ehli sünnet için, Allah için bir şey konuştukları yok yani. Kafa karıştıracak, milleti şüpheye sokacak laflar. İşleri güçleri bu. Sermayesiz adamlar diyorum ya. Ne yapacak? Şimdi şehit askerlerimiz Halil İbrahim Şık, Hayrettin Dindar, Muhammed Cihangir, Ufuk Aktağ, Nurullah Secen, Halil İbrahim Aygül, Fırat Karaca, Ali Yılmaz, Ahmet Bayram, Fevzi Gürsu, Bekir Evren, Selim Burdal, Muhammed Akagündüz, Ahmet Aktepe, Yunus Emre Doğan, Ömer Bilal Akpınar. 16 şühedamızın ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bir şehadet, bir kelime-i tevhid. Göklerden de ağır, yerlerden de ağır, aralarındakilerden de ağır. Bütün alemler, 18 bin alemden de ağır. Bunun fazileti, bunun sevabını melekler yazmakla bitiremez. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa yazmakla bitiremez. Bu senin tevhidindir, senin zikrindir. Bundan bu şehadetlerimizi fazl-ı keremle kabul eyle. Amin. Hasılan ecr-i mesubatı. Evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, şerif, latif, ruh saadetlerine, şehitlerin de reisidir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bütün şühedamızın Alparslan'dan bugüne Allah için, din için, vatan için, kutsallarımız için ruhunu teslim etmiş bütün şühedamızın ervahine ve hasaten bu Afrin operasyonunda başından beri şehit olan kardeşlerimize ve hasaten bugün ismini okuduğumuz 16 şehidimizin ervah-ı tayyibelerine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Günahları hasbel beşer vaki oldu ise ilk damla kanlarıyla zaten affedeceğini vaat ediyorsun. Setreyle ya Rabbi. Mahveyle ya Rabbi. Seyyiatlarını hesenata tebdil eyle ya Rabbi. Kabir istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdad eyle. Ya Rabbi bu şehadetlerin, zikirlerin, salih amellerin nurlarını kabirlerinde kendilerine en iyis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Ya Rabbi aileler bırakıyorlar. Yetimler, efendim 6 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında hep yetimleri var. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle yetimlerini de hayırla, ailelerini hayırla, salahla büyütmelerini nasip eyle. Onları da ya Rabbi ailelerine de sabr-ı cemil, ecr-i cezil, hayırlı uzun ömürler, salih amellerle bu yolda yaşayıp iman ile ölüp şehitleriyle cennette yüksek derecelere ilhak eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmetullaha ve yasin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi dersimize başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min tevazu'ihi sallallahu teala aleyhi ve selleme kavlu la tufaddiluni ala Yunus ibn Metta ve la tufaddilu beynel enbiya ve la tukayyiruni ala Musa ve nahnu hakku bi şekki min İbrahim ve lev lebistu ma lebise Yusuf fi sicini le ecebtu da'iye ve kale lillezî kale lehu ya hayral beriyyeti zâke İbrahim salavatullah ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in ve seyyeti el kelamu ala adil hadis ba'da hâdâ inşallah teala وعن عائشة والحسن وابي سعيد وغيره رضي الله تعالى عنهم اجمعين في صفته وبعضهم يزيد على بعض كان في بيتي في مهنة اهلي يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويقم البيت ويعقل البعير فيعلف ناضحه ويأكل مع الخادم فيعجن معها ويحمل بضاعته من السوق صلى الله تعالى عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتنطلق بها حيث شاءت حتى تقضي حاجتها ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال له هب عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دخلت السوق مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاشترى سرابيل وقال للبزان زن وأرجح وذكر القصة قال فوثب إلى أيد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبلها فجذب يده وقال هذا تفعل الأعاجم بملوكها فلست بملك إنما أنا رجل منكم ثم أخذ السرابيل فذهبت لأحمله فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله bu fasla geliyoruz. Fasla kadar dersi bitirmeyi Mevla nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tevazuundan bahseden fasıldayız. Bundan sonra adaletinden işte böyle hep kainatın efendisini anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Kazı Yaz Hazretleri. Bu arada tabii hem siyer öğreniyoruz, hem hadis-i şerifler öğreniyoruz, hem efendim Kainatın Efendisi'ne karşı sallallahu aleyhi ve sellem marifetimizi, anlayışımızı geliştiriyoruz. Bu da bizim sevgimizi artırıyor. Tanımak artınca sevgi artar. Tanımadığını insan ezber eden ne kadar sevebilir? Mutlaka tanımak lazım. Çünkü ona bizim ona imanımız tanımamıza bağlı. Tanımamız bu dersleri dinlemeye bağlı. Ya da kitaptan okuyacaksın yani. Yoksa nasıl tanıyacaksın? Burada tabii nice hadler okunuyor, hadis-i şerifler okunuyor. Ne kadar sebebi nüzül, sebebi vurut da geçiyor. Bu şifa-i şerif tabii bütün ilimlerin dolayısıyla toplandığı yer. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konu, yani mevzu kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem ahvali beyanında olunca, yani mihek noktası onun hallerini beyan olunca tabii bütün din zaten onun etrafında dönüyor. Onu tanımaya bağlı olduğu için. Bu itibarla Şifa-ı Şerif hem tefsir oluyor, hem hadis oluyor, hem fıkıh oluyor, hem akaid oluyor, hem tasavvuf oluyor yani. Çünkü bu kadar ilim hiçbir kitapta cem olmaz. Onun için bütün ulema evliya buna itibar etti. Onun için Ali Haydar Efendi Hazretleri devamlı ders okuttu Şifa-ı Şerif'i talebelere. Devamlı ağlaya ağlaya, her açmasında ağlıyordu mübarek. Ne kadar muhipler, onların sevgisi ne kadar yani zirveye ulaşmış, fart-ı muhabbet sahipleriydiler. Bizim gibi nerede donuk adamlar değildiler. Allah Teala bize de onların aşkından bir nebze nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi selleme ve min tevazu'ihi sallallahu teala aleyhi ve selleme. Resulullah Efendimizin tevazuuna delil olan hadiselerden biri de nedir? Kavlu şu hadisidir. La tufaddiluni, beni üstün tutmayın. Ala Yunus ebni Metta, Metta oğlu Yunus'a karşı beni üstün tutmayın. Bunu tevazu için söyledi. Yoksa üstün müdür? Tabii. Şimdi Metta, yani bazı rivayetlerde babası diye geçiyor ama ben de şaşırdım. Bazı rivayetlerde, yani kuvvetli görüşe göre Metta annesinin adıymış. Peygamberlerden annesine nispet edilen iki tane peygamber var diyor. Biri Meryem oğlu İsa, çünkü o babası zaten yok. Onun için. Bir de Metta oğlu Yunus diye. Bu da ilginç bir bilgi. Yani babası olduğunu söyleyen bazı kitaplar varsa da ekseri ulema annesinin adı olduğunu tercih etmişler. Şimdi bu hadis-i şerif, İslamoğlu bunu bulunca ne yaptı? Atladı hemen. Niye üstün tutuyorsunuz diyor. Kendi beni üstün tutmayın diyor diyor. Bak şimdi. Halbuki onun için söyledi diyor Kazı Yaz Hazretleri. Tevazu için söyledi diyor. Zaten bir de şu mesele var. Celalüddin Suyuti Hazretleri, Şihab-ı Kafaci'nin meşayihinin da şeyhidir yani. İmam Suyuti, Hatimetül Muhaddis'in. Diyor ki mübarek, esas hadisin lafzı bu değil diyor. Ben o çünkü büyük muhaddis, ben bütün araştırdım diyor. Yani bu rivayet var ama diyor Kazı Yaz Hazretleri'nin söyledi. Esas hadis-i şerifin rivayeti Buhari'de geliyor esas kaynağında, İbn-i Mesud'dan geliyor. لَا قُولَنَّ هَدُكُمَنَ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ اَبْنِ مَتَّى. Kimse sizden biriniz ben Yunus'tan hayırlıyım demesin. Yani beni üstün tutmayın değil de lafzın Buhari'deki asıl şekli neymiş? Hiçbiriniz ben Yunus Aleyhisselam'dan hayırlıyım demesin. Hani Yunus Aleyhisselam ümmetini bıraktı gitti de. Hani şimdi geçen de birisi dedi ya işte biz onun gibi olmayacağız haşa ve kella. Böyle laflar konuşanlar var ya yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem biliyor böyle insanlar çıkacağını yani. Onun için diyor hiçbiriniz böyle demeyin. Ya kim der ben Yunus aleyhisselam'dan hayırlıyım? Adam diyor işte biz peygamberimiz gibi olmayacağız diyor ya. O kibirlendi diyor, biz kibirlenmeyeceğiz. Yani bunu diyen az bir adam değil yani memlekette. Dolayısıyla işte o hadiste esas onu söylüyor. Sizin biriniz kalkıp da o ümmetini bıraktı gitti. Ben öyle iş yapmam ya, bu nasıl peygamber kardeşim? Ben bile yapmazdım falan filan. Çok terbiyesizlik olur değil mi Yunus aleyhisselama karşı? Ha bunu demeyin. Esas maksat budur. Ebu Davud'da geçen rivayetinde de yani مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّنَ يَكُولَ اَنْ اَفْتَلُ مِنْ يُونُسَ اَبْنِ مَتَّى Hiçbir peygamberin ben Metta oğlu Yunus'tan eftalim demesi yakışmaz diyor. Bu da genelleme bir hiçbir peygamberin şeklindedir. Yani beni üstün tutmayın manası gelmiyor. Ancak burada esas maksat nedir? Esas maksat bazı alimler diyorlar ki yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kendisinin diğer enbiya'dan üstün olduğunu bildirilmeden önce, çünkü biliyorsunuz 23 senede devamlı vahiy geliyor, yeni şeyler bildiriliyor. Bu bildirilmeden önce buyurmuştu diyenler varsa da, çünkü peygamberler arasında eftaliyet farkı var mıdır? He? Deliliniz ne? Ha, çünkü ne diyeyim sana? İslamoğlu hep ben Kur'an talebesiyim, Kur'an'a bakın der. Ama burada hadise bakıyor. Neden? İşine geldi mi en zayıf hadis olsa alır. Halbuki biz de ona ne tavsiye ediyoruz? Kur'an'a bak. Kur'an talebesiyim demekle olmaz. Kur'an'a bak. Kur'an ne diyor? تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Biz o Resullerin kimini kiminden üstün kıldık. Var mıymış üstün kılma? Ha, o diyor ki yok. لَا نُفَرِقُ بَيْنَا حَدِمْ مِنْ رُسُولِ Biz peygamberlerin arasında ayrım yapmayız diyor Kur'an. Âmener Resulü de. O mu demek? Biz iman bakımından ayrım yapmayız. Hepsine iman ederiz demek. Çünkü Kur'an birbiriyle çelişmeyeceğine göre, öbür ayette de üstün kıldık buyurduğuna göre, ayrım yapmayızın manası ne demek? İman bakımından ayrım yapmayız. Bunu anlamayacak ne var? Öbür hadlerine ve estaizu billah. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاَتَيْنَا وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا Peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık, Davud'a da zebur verdik diyor. E şimdi kitap sahibiyle kitap sahibi olmayan bir mi? Ülül azm olan beş taneyle ülül azm olmayan bir mi? 313 Rasulle 224 bin Nebi Enbiya bir mi? Ne konuşuyorsun? Burada ayetler okuyorum sana, Kur'an'a bak. Niye Kur'an'a bakmıyorsun? Onun için bu mesele ayrı. Yani Efendimizin burada tevazu için söylediği bazı sözler var. Şimdi bu aşağı doğru da bunun şeyini efendim misallerini çoğaltacak. Çünkü yani Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında şey var ya, yani ümmetini bıraktı gitti gibi bir izlenim var ya kıssanın içinde, Mevla'dan izinsiz şeklinde. Halbuki orada yine Yunus Aleyhisselam sonuna kadar bekledi yani. Zaten Mevla da 3 gün müsaade verdi, azap gelecek. İşte sen çık emri almadan çıktı meselesi var. Yoksa 3 gün kaldı azaba, diğer bütün peygamberler azap gelmeye yakın hepsi çıkmadı mı yani? Hepsi çıktı ama onlar işte özel çık, vahyi gelince çıktılar. Burada Yunus Aleyhisselam içtihat etti yani. İçtihat etti çünkü azaba 3 gün kaldı, 3 günde doldu son gece. Mevla'nın da vaadi haktır. Ama Mevla ta ezelden öyle buyurmuş ama arkadan da ne gibi? 40 sene yaşayacak ama ana babasına iyilik ederse 60 yaşayacak. Sadaka verirse 100'e de çıkabilir. Bu Allah'ın ilminde biliniyor mu verip vermeyeceği? Biliniyor. O zaman Allah indinde 40'ta, 60'ta, 100'de, 3'e bölünüyor mu bilgi? Bölünmüyor. Allah indinde ilim ne? 40'ta gider. Neden? Ana babasına kötü davrandı. Hayır yok, sadaka-i cariye yok, hiçbir şey yok, 60'ta gider. Ya da çok iyilik sahibi 100'e kadar uzun yaşayacak. Biliyorsunuz hadis-i şerifler sahih yani bu. Ömür uzatan, iyilik, sadaka falan. E şimdi o zaman Allah'ın ilmi değişiyor mu? Değişmiyor. Değişen ne? Meleklere verilen yazı değişiyor. Ya da peygambere gelen bilgi değişiyor. Mesela Yunus Aleyhisselam'a dedi ki 3 gün sonra bunlar helak olacak. Buyurdu mu şimdi? Buyurdu. Ama Mevla biliyor mu ki bunlar tevbe edecek? Hiçbir ümmetin tevbesi son dakika kabul olmayacak. Bunlarınki kabul olacak. Bir tek bunlara mahsus. İlla kavme Yunus diyor Kur'an. Yunus'un kavmi bir tek müstesnası var. Peki onu Mevla bildiğine göre Ama Yunus Aleyhisselam'a bildirmiş mi? E bildirmemiş. Bildirmeyince Yunus Aleyhisselam ne yapıyor? İlk vahye göre içtihat yapıyor yani, anladın mı? Ne yapacak? Vahiy de gelmedi. Azap da gelmek üzere. Azaba mı düşeyim diye bir içtihat yaptı mübarek. O onun makamını noksan etmez. Ama tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Kur'an'da hitap edilirken وَلَا تَكُوكَ صَاحِبِ الْحُوتِ. Yani şimdi burada niye özellikle Yunus Aleyhisselam konusu var, anladınız mı? Onu anlatmaya çalışıyorum. Niye Yunus'tan üstünüm demeyin. Çünkü bu kadar enbiyadan niye Yunus Aleyhisselam tahsis edildi? Çünkü Kur'an'da da diyor ki, Habibim diyor, o balık balığın sahibi Yunus gibi olma. Yani şimdi, Yunus gibi olma ne demek? O duruma düşme. Benden son dakika kesin bilgiyi almadan, işte beddua edeceksin ona göre, harbe gireceksin ona göre, ondan sonra efendim, mucize istiyorlar falan ya, benden bir şey isteyeceksin, ben seni reddetmem ama ona göre, yani izinsiz iş yapma. Yani o noktada bir tembih de geldiği için, şimdi millet de zannedecek ki Yunus Aleyhisselam günah işledi, haşa. Peygamberler masumdur, günahsızdır. Şimdi öyle zannedilmesin diye, ayette de Yunus gibi olma diyor ya Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sefer insanlar da konuşuyor. Ya bu Yunus Aleyhisselam da ne yapmış ya falan falan, anladın mı? O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki sakın ha, kimse ben Yunus'tan üstünüm demesin. Beni bile Yunus'tan üstün tutmayın. Benim arşın üstünde gördüğümü o balığın karnında denizin dibinde gördü diyor. Makama baksana. فَاِنَّهُ رَعَى ف۪ي بَطْلِ الْحُوتِ مَا رَيْتُهُ ف۪ي اَعْلَى الْعَرْشِ. Yani orada bir şanına noksanlık isnat edilir diye bu hususu özellikle beyan ediyor. Hem tevazu yapıyor, hem de Yunus Aleyhisselam'a sakın hakkında böyle ileri geri konuşmayın ha. Bu ayetler onu demek istemiyor buyuruyor. Anlatabildim herhalde. He? Anladınız da anlatabilir misiniz? Ayrı mesele tabii ki. Yani olsun. Nasıl olsa bizim Facebook var. Atarız. He? Siz de oradan al dinle dersiniz. Bir şey diyen olursa ha. Yine hadis-i şerifinde ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve selleme? وَلَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْاَنْبِيَا. Peygamberler arasında fazilet farkı gözetmeyin. Burada fazilet farkı gözetmeyin. Yine ne buyuruyor? وَلَا تُخَيِّرُونِ عَلَى مُوسَى. Bana Musa, beni Musa'dan daha hayırlı görmeyin. Bütün bunlar niçin söylenmiş? He? Tevazu için. Şimdi hadisi, ayetin nüzül sebebini, hadisin vurud sebebini anlamadan ayet hadisi anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Şimdi peygamberler arasında fazilet farkı gözetmeyin. Bu hadisi şerif beni Musa'dan daha hayırlı tutmayın. Bu hadisi şerif niye buyuruldu acaba? Tevazu için anladık. Sebebi ne? Sebebi şu. Efendim Bukhari ve Müslim hadisi sahihinde geçiyor. Bir sahabeden bir zat bir Yahudi ile kavga etti. Kavga gürültü arasında biraz tabii ağır laflar, sebbü hakaretler başladı. Bu durumda Yahudi dedi ki vellezî faddale Musa alel âlemin dedi. Yani Musa'yı alemlerden üstün kılan Allah'a yemin ederim ki derken, yani bizim peygamberimizden de üstün olduğuna ima etti. Bunun üzerine sahabe-i kiramdan o zat da buna bir tokat geçirdi. Bir tokat geçirdi. Bu sefer Yahudi şikayete geldi. İslam'ın adaletini görüyor musun? Kime şikayete geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Yani başka krallık olsa, mülk olsa, saltanat olsa, kibir olsa, efendim, onun adamını ona şikayet ediyorsun, bir de onun eftal olmadığı hususunda. Eftal olmadığı hususunda. Yapabilecek bir şey mi yani? Ha, ama o biliyor ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adalet timsalidir. Ve böylece şikayet etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, beni Musa'dan üstün tutmayın. Niçin öyle dedi? Hem tevazu etti, hem o Yahudinin işte tokat demiş ya, gönlünü almak ve sahabeden o zata da bu işleri kavgaya kadar götürmeyin. Anladın mı manayı? Şimdi peygamberler arasında fazilet farkı gözetmeyenin manası ne biliyor musun? Bütün hadis şerhlerinde. Teftilen müeddiyen ilel münazaati vel husumeti diyor şarihler. Çekişme, kavga, tokatlaşma, birbirine sövüp saymaya vardıracak kadar ileri derecede eftaliyet konularını deşmeyin. Çünkü neden? Adamın zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e imanı yok. E şimdi imanı olmayan bir adama benim peygamberim seninkinden eftal diye ispat edip veyahut onu kabul ettirmenin bir manası var mı yani? Adam zaten Müslüman değil. Onun için bu işi kavgaya gürecek. Bir de adam belki Müslüman olacak. E değil mi? Isındırmak lazım. Telif-i kulüp lazım. E sen burada bir de tokat atarsan adama inanacağı varken de inanmaz yani. Onun için böyle şeyler yapmayın manasına söyleniyor. Yoksa ben o peygamberlerden üstünüm demek değil. Ona bakarsan ne buyuruyor? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ diyor. Alemlerin içine bütün peygamberler de girdi mi? E girdi, onlara da rahmet oldu. Peki bir ayet daha okuyalım. وَاِذَخَدَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّب۪يِّينَ لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ نَبِيَّ وَلَتَنْصُرُونَ. Âlem-i Ervah'ta bütün peygamberlerin ruhlarından söz aldı. Bu ayet Âl-i İmran suresine ayeti diye hatırlıyorum. Nebilerden miyse kuvvetli, tekitli söz aldım diyor. Bak size kitap veriyorum, hikmet veriyorum, sünnet veriyorum. Her peygamberin de hadis-i şerifleri var tabii ki. Onlara verilen kitaplar da yeterli değil. Yani Tevrat'ın yanında Musa Aleyhisselam'a dolu hadis vermedi mi? İsa Aleyhisselam İncil'in yanında dolu hadis vermedi mi? Bak bütün peygamberlere de hikmet veriliyor. Anladın mı? Hikmet sadece hadis. Hadisin vahiy oluşuyor, Allah'tan gelişi bizim peygamberimize mahsus değil. Her peygambere kitabın yanında ne verilmiş? Hikmet de verilmiş. Sonra size bir peygamber gelecek ahir zamanda. Sizin kitaplarınızı, tevhidlerinizi, İslam inançlarınızı tasdik edecek. Çünkü bütün efendim şeriatlarda farklılık olmakla beraber bütün enbiyanın tek dini var, o da İslam'dır. Onun için o da sizi tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz ve ona yardım edecek misiniz? Halbuki o kadar peygamberin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kavuşmayacağını Mevla bilmiyor mu? Efendimizin zamanında onların yaşamayacağını bilmiyor mu? Niye onlardan bu sözü alıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefini izhar için, üstünlüğünü açığa çıkartmak için onlara bu teklifi sunuyor. Ona inanıp yardım edeceğinize söz verirseniz sizi peygamber yapacağım buyuruyor. Halbuki onların iman edecekleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tazim edeceklerini bilmiyor mu? Onların enbiya olacağını bir kararı vermemiş mi? Vermiş ama Mevlamızın böyle ahit sözleşmeleri oluyor biliyorsunuz. İlk olarak peygamberlerin ruhları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettiler. Onun için en eftal onlar oldular ve onun için onlar enbiya oldular yani. Kale ekrartum. İkrar ettiniz mi diyor. Ve ehaztum alâ zâlküm isri. Kuvvetli sözümü ve emanetimi ve vasiyetimi tuttunuz mu diyor. Kale ekrarna. Bütün peygamberle ikrar ettik dediler. Kale feşhedû. Mevla buyuruyor. Şahit olun. Yani benim ahir zaman peygamberimin nübüvvetine. Ve ne mâküm müneşşâdî. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sizin imanınıza da şahitlerdenim diyor. Ne büyük bir olay olmuş ruhlar aleminde. Görüyor musunuz? Bu ayet-i kerimenin beyanı veçile. Peki burada Resulullah Efendimiz'in şerefi çıkmıyor mu? Bütün peygamberlere bir nebi gelecek. Tek. Hepinizi tasdik edecek diyor. Bu ne demektir? En sonda o gelecek demektir. Hepinizi tasdik etmek için ne gerekiyor? En sonda olmak gerekiyor. Anladın mı? Ya burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğü zaten bu ayette çıkıyor mu? Çıkıyor, daha ne arıyorsun? Kendisi hadiste buyurmuş mu ki? Ene seyyidü veledi Adem. Ben Adem oğullarının efendisiyim. Niye bu hadisi tevazu için söylediğini okuyorsun da öbür hadisi okumuyorsun? Ve la fakir. İftihar için söylemiyorum diyor. Ene sahibü livâil hamd. Livâül hamdi yevmeyzin biyedi. Hamd sancağı benim elimde. Ve livâül keramü yevmeyzin biyedi. Kerem sancağı benim elimde. Makamı Mahmud'un sahibi benim. Bütün enbiya burada bana gıpta edecek. İlk şefaat edecek benim. Bütün enbiyaya gidecekler. Hepsi ben ehil değilim, ben ehil değilim. İlk şefaati başlatma meselesi. Sonra bütün peygamberlerin şefaati var. Ama ilk başlatmayı kim yapacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ene leha ene leha. O makam bana aitti. Siz niye bu kadar dolaştınız buyuracak mahşerde. Bunlar neyi gösteriyor? Ondan sonra ham sancağı benim elimde. Kerem sancağı benim elimde. Yarın kıyamet gününde. Âdemu femen dûnehu tehte livâi. Âdem de ondan sonra gelen bütün enbiya ve rusulü kiram. Hepsi sancağımın altına gelecek diyor. Ne oldu şimdi? O zaman böyle tevazu için bazı sebeplerle işte bir Yahudi ile kavga meselesi üzerine söylenen bir hadis-i şerifi alıp da yüzlerce binlerce hadis-i şerifteki fazileti göz ardı edip onu gizlemek, bizim peygamberimiz hiç üstünlüğü yok öbürlerinden demek ilme hıyanettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vefasızlıktır ve bu millete yanlış bilgi vererek peygamberine karşı onların sevgisini azaltmak kastıyla yapılmıştır. Allah Teala yapanlara hak ettikleri muameleyi reva eylesin. Amin. Amin. Amin. Şimdi Musa aleyhisselam meselesinde de niye özellikle Musa aleyhisselamdan beni üstün tutmayın meselesi var? Yani hani Yunus aleyhisselamdaki şeyi anlattık ya. Musa aleyhisselamdaki mesele ne? De bakayım. He? Hayır, daha peygamber olmadan 30 yaşındayken Kıptının birine bir tokat attı da ölümüne sebep oldu ya. Fevekezehu Musa fekaza aleyh kâle hâzâ min amelis şeytânin nev adûhum mudillum mübin diyor. Yani esasen öldürmek kastıyla vurmadı. O zaman peygamber de değildi. Zaten hata ile ölüme sebebiyet vermek günah mıdır? Değildir. Rufa anümetil hata önisyan yani hata zaten mesuliyeti kaldırılmış bir şey. Bu kadar trafik kazası oluyor. İnsanların çoğu hata ile bu kazaya sebebiyet verdiği zaman Allah ona katil muamelesi yapar mı? Yapmıyor. Mahkeme bile inceliyor ediyor. Hata mı kasıt mı ona göre bir şey çıkarıyor. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam da işte uzun kıssa şimdi o kıssaya girmeyeyim ama bir tokat atıp da Kıptının ölümüne sebebiyet verince ne dedi bu şeytanın işiydi yahu dedi. Şeytan ne büyük düşman bak bana da ne iş ettirdi. Yani sinirlendirdi beni demek istedi. Ama burada Musa Aleyhisselam'ın ki hem nübüvvetten öncedir, peygamberliği çünkü 40 yaşındadır, Medyen'den sonradır. Bu hadise 30 yaşında Firavun'dan kaçmasına sebebiyet veren hadisedir. Tam 30 yaşında kaçtı, Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'da da 10 sene kaldı. Zaten dönüş yolunda nübüvvet verildi 40 yaşında Tur-i Sina'da. Dolayısıyla onun için yani işte birinin ölümüne sebebiyet verdi falan lafları geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Ya beni bile Musa'dan üstün tutmayın. Siz Musa'ya ne kusur buluyorsunuz falan anladın? Tevazu için. Burada ilim lazım. Lügat hocası derdi Efendi Hazretleri bu Vahabiler için. Bunlar lügat hocası. Ne demek lügat hocası? Kelimenin lügatına bakır. Yani ne diyeyim sana? İşte gibi bu Fevzi Paşa'nın oralarda her yerde şimdi Arapça öğrenme merak şeyle Arapça şeyleri var. Dil kursları, dil. Sen Arapça dil kursuna gidersen 6 ayda Arapçayı öğrenirsen, 6 ayda Arapça öğrenirsen, sonra da o Arapçayla tefsiri hadise mana vermeye başlarsan, Allah seni dinleyenlerin imanını muhafaza eylesin yani. Freni patlamış araba gibi mana verirsin yani. Çok berbat bir şey olur. Çünkü bak 40 senelik bir birikimle biz bu kadar şerhleri önümüze açaraktan size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde yani çok pot kırarız yani. Çok yanlış olur. Geçmiş ulemanın beyanlarına bakmadan kendimiz yorum yapma hakkına sahip değiliz. Ayette sebebi nüzüle bakacağız, hadis-i şerifte sebebi vuruda bakacağız. Bunları zaten ulema hazırlamış, önümüze koymuş. Sen şimdi şerhe bakmadan, tabii onları da anlamak, dil kursunun verdiği eğitimdeki kelimeler, efendim bu tefsir, hadis, fıkıh, akaid ilimlerindeki kelimeleri anlamaya yeter mi? Yeter mi? Ne uğraştık 40 sene o zaman? Giderdik şuradaki bir kursa yani 6 ayda Arapça öğreniyorsun yani. Ama öyle bir şey yok yani. Sakın! Getiriyorlar işte şeyde o Numan Ali bilmem ne. Dün getireceklerdi iptal oldu mesela. Elhamdülillah iptal oldu. Dün şey vardı yani Haliç Kongre'de. Numan Ali bilmem ne bilmem. Bütün millet peşine. Bizim bu çarşaflılar var ya bu çarşaflılar. Yani bu İsmaila camiası kurslarına sahip çıksın. Mustafa İslamoğlu'na gidiyordu bu çarşaflılar. 7-8 senede. Hala da çarşaflı giden varmış ama o bizim cemaattan olamaz Allah'ın izniyle de. O vakit bilmiyordular. Tefsir. Bana burada sorular geldi de ben 7-8 ay vakit bulamadım bakmaya ya. Kim bu İslamoğlu dedim yani. Gidiyorlardı mı? Şimdi bu Numan Ali'ye gidiyorlar. Zakiran'a gidiyorlar. Bunları o mektebe sufa getiriyorlar. Amerika'dan, Aslı Pakistan benimle. O Zakiran Allah gökte diyen kesin. Allah kesin gökte diyor. Ve diyor şu ehli sünnet mehli sünnet yok diyor. Şia'da da yok diyor. Kur'an'da hiçbiri yok falan. Ya dolu batıl itikadı var. O Zakiran Nurettin Yıldız'la resmi var. O Zakiran'ın Südeys'le, Mekke İmamı Südeys'le özel sofrada resmi var. Tescilli Vehhabi Zakiran. Numan Ali'nin Zakiran'la resmi var. Kimin eli kimin cebinde? Mektebi Sufe denen 350 videoyu tercüme etmiş. Dün adamı getiriyorlardı. Sonra imzaya yönlendirdiler. İptal edildi. Niye iptal edildi? Neyse özel hayat. Bir sitede çok haberler çıktı imza kampanyası. Yapmadığı kalmamış Amerika'da. Bilmem ne bilmem ne. Yahu ondan sonra adam diyor ki sahabe reddiye yapmamış. Reddiye yapanları dinlemeyin. Numan Ali diyor. Niye? Reddiye yapanları dinlersek sıra sana da gelecek. Onun için. Sahabe reddiye yapmamış. Kime yapmamış? Müseylemetül Kezzeb'a yapmamış. Ulan sahabe Müseylemetül Kezzeb'in gitmiş kafasını almış. Sahabe benim gibi, koca karı gibi buradan oturup tır tır tır tır reddiye mi yapacak? Sahabe icraat yapar yani. Menli Kâb ibn-i Leşref'i der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu Kâb ibn-i Leşref'in kim hakkından gelecek? Feynnehu âzellâhe ve rasûle. Allah'a peygambere eziyet ediyor dediği anda sahabe canını koyar gider. O gece Kâb ibn-i Leşref'in işini bitirdi yani. Biz sahabenin neresindeyiz be? Sahabe kim biz kim? Daha geçen Eskişehir sohbetini anlattım. Gencecik sahabe, Habib Hazretleri. Bütün vücudunu lime lime kesti Müseyleme. Canlı canlı, parça parça, kese kese kese. Bütün kanlar içinde böyle. Şehadet getirdi, düştü mübarek. 20 yaşında gencecik. Tek başına gitti Müseyleme'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dinleyin Eskişehir sohbetleri. Kaçırmayın, ne sohbetler yapıyoruz orada. Her yerde yapıyoruz. Yani 20 yaşında sahabe tek başına Resulullah gönderiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra hiç çekinmeden gidiyor. Canlı canlı döner gibi canlı canlı kesiyor. Parça parça kesiyor. O yine taviz vermiyor. Resulullah mektubunu götürür. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nesibe validemiz annesi Ebu Bekir Sıddık'ın halifelik döneminde Müseyleme ile savaş açıldığı zaman ben de gideceğim dedi. Allah için dedi. Sahabe Müseyleme'yi kesip efendim yere yıktığı zaman Nesibe validemiz safları yara yara geldi. Nerede o Allah'ın düşmanı ben keseceğim onu diye. Sahabe icraat yapar kardeşim. Sahabe reddiye yapmaz yani. Biz reddiye yapmakla mükellefiz. Neden? Bugün bizim efendim gücümüz cihadın en faziletlisi iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, sohbet etmek, nasihat etmek. Bizim en faziletlisi bu olmakla beraber. Biz bugün bunu yapabiliyoruz. Çünkü o işler ne işidir? Devlet işidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletinin başındadır. Bir devlet reisi olarak devlet kararıyla gönderiyor bunu. Öyle mi değil mi şimdi? Şahıslar bu gibi hareketleri yapabilir mi İslam'da? Yapamaz. Babanın katiline kısas yapabilir misin? Kısas hakkını Kur'an vermiş ama kısası şeriat devlet mahkemesi o kararı uygulayabilir. Şahıslar uygulayamaz. Efendi Hazretleri bütün bunu söylerdi. Şahıslar had cezalarını uygulayamaz. Onun için şu anda bizim bu böyle bir görevimiz yok. Bir adam Allah'ı sövüyor haşa, peygambere sövüyor haşa. Biz kalkıp o adama elimizde bir müdahale edip vurma, kırma, dövme, bilmem ne yapma durumumuz yok. İslam bize bunu da emretmiyor. Çünkü bu devlet meselesidir. Bugün şahıslara hakaretten ceza kanunu var. Allah peygambere hakaretten ceza kanunu yok. Ben mi koyacağım bu kanunu? Ben mi yapacağım yani? Ben de ne yapabilirim ancak? Allah peygamber bana mı muhtaç, sana mı muhtaç yani? Reddiye yaparak hakkı beyan etmeye çalışıyorum. Hala hepsi bana toplaşıyor. Hoca efendi sen bu reddiyeleri çok yapıyorsun, reddiyeleri azalt. Katılıyor musunuz bu görüşe? Hayır. Belki siz de katılıyorsunuz da şimdi numaradan mı yapıyorsunuz? Belli değil yani ha. Adam bana diyor ki hocam diyor, sen diyor gençliğe hitap edemiyorsun diyor. Hangi gençliğe diyedim ya? Ya benden fazla da gençlikle anlaşabilen bir hoca azdır. Öbür hoca efendiler zaten mübarek kitaptan okur gibi konuşuyor. Gençlik hiçbir şey anlamıyor. Ben yine adamın suratına bakarak konuşuyorum yani bir farkımız var ama. Diyor bana şey, Dedim niye? Ya bu Numan Ali denen adam aynen Zakiran gibi Vehhabi. İnceledik. İrlanda'dan tut Pakistan'a kadar bütün çevrelerini araştırdık. Allah gökte inancında. Çünkü neden? Adam soruyor. Allah nerede diyor buna Numan Ali'ye? Bu dünya çapında meşhur ya. Filipinler'de savaşın içinde gittim dedi bir arkadaş. Millet savaşta 35 bin kişi bunun videosunu izliyor. Konferansa gelmiş Filipinler'e diyor, konferans doldu. Savaş meydanında bile. Böyle bir şey, batılı revaç veriyorlar. Batılı tervic ediyorlar. Ama şimdi işte karı kız işleri bilmem ne, bayağı siteler, acayip olaylar olmuş falan. İşte dün konferans veremedi mesela. Ama bu millete bunları pompalıyorlar. Kim ki bunu, sen 350 videosunu Türkçeleştiriyorsun da millete veriyorsun. Adam orada ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Alimler, şeyhler bir şey cevap veremiyor. Siz onları dinlemeyin, internetten, sitelerden alın dininizi diyor. Bunu söylüyor gençliğe. Nasıl bunu şey yapıyorsun? Mektebet Sufe dediğin sosyal dokunun adamları, sosyal doku dediğin Nurettin Yıldız'ın adamları. Sen bunları niye bu millete 350 video bulacak? Habib İbni Ömer el-Hafiz Hazretlerini mi bulamadın? Seyyid Muhammed Alevi Maliki'yi mi bulamadın? Bun kadar Arap ulemasının evliyasını mı bulamadın? Cübbeli'yi beğenmiyorsun. Cübbeli yıpranmış bilmem ne. Onu ahirette görüşürüz. Ben yıpranmış olabilirim. Beni tanım istemiyorsun olabilir. O zaman ehli sünnet alimler bul. Ben de tavsiye edeyim. Bu site şu ehli sünnet alimlerin tercüme yapıyor size. İstifade edin, Arapça bilmiyorsunuz derim. Derim mi demem mi? Ben hiç kimseyi kıskanmam. Ehli sünnet olanı teşvik ederim. Benim şahsi bir kıskançlığım yok ki bu işte. Ama gidip ne buldu? Adamın hiçbir ilmi altyapısı yok. Bu kadar bir rezillikler bir görseniz, o sitede neler yazıyor? Bir reklamını da yapmayalım o sitenin. İmza kampanya başlatma sitesi imza başlattı. Bak iptal ettiler. Dün en meşhur İslami geçinen kanal canlı verecekti bunu. Canlı verecekti. Dünden beri kaç gündür takipteyim yani. Takipteyiz, gece mece uyuyamıyoruz ya. Milletin imanını bozacaklar diye ya. Ne rahatlık sizde yani. Hocam biz zaten o herifleri tanımıyoruz. Tanımıyorsun ama kız kursuna, medreseye giden çarşaflı talebe gidiyor. Bir de bunlara soruyor kendi hocalarına, bir beis yok. Ya siz nereye gönderiyorsunuz insanları ya? Kongre salonlarında bu adamları dinleme. Bir ehli sünnet olsa hadi gitsin. Hadi o da tabii efendim seni yine çok müsaade ettiği işler değil. Çünkü kadının girişi ayrı olacak, erkeğin girişi ayrı olacak, kadın erkek bir yerden girilenlere falan müsaade etmezdi. Onu da söyleyeyim yani. Sen nasıl bu adamları şey diyorsun? Adamı diyor, Allah nerede hocam? Ya diyor, sahabe böyle sorular sormamış. Bak Zakiran açık söylüyor gökte, her şeyi açık söylüyor. Bu da onun adamı ama bu çok takiyeci çünkü çok insanlara hitap ediyor. Bizim ehli sünneti koparacaklar. Şimdi diyor ki, sahabe böyle sorular sormamış. Bu soruların Allah'ı yaraladığını düşünüyorum. O haşa. Ondan sonra diyor ki, bak ehli sünnet olsaydı ne diyecekti? Allah Teala zamandan mekandan münezzehtir diyecekti. Şimdi gökte dememek için, mekandan münezzeh de dememek için ya böyle soruları sormayalım. Niye demiyorsun ki mekandan münezzehtir o zaman? Sordu adam, cevap ver. Ehl-i sünnete göre. Çünkü ehl-i sünnet değil. Bu adamı pompaladılar yani. 350 video ne demek ya? İşiniz mi bitti sizin? Bir de Allah rızası için yapıyorsunuz. Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Herifin ne dediği belli. Şimdi bir arkadaş diyor bana, hocam sen gençlere hitap edemiyorsun. Ne yapacağım abi dedim. Bak dedi, Numan Ali mesela diyor ki, üniversitede kız arkadaşınız var, otururken nasıl oturacaksınız? Ulan baştan hiç oturmayacaksın diyorum zaten. Ben Numan Ali miyim ya? İşte diyor, sen diyor kesip atıyorsun, gençlik de seni dinlemiyor. Ne yapacağız? Ha, ey gençler, kız arkadaşlarınız olsun. Kız arkadaşlarınızla da böyle iki teke tek halvet yapmayın ama kahvelerde görüşebilirsiniz. Görüşürken de şurasına bakmayın, şurasına bakın, şöyle yapın, elini tutun, şöyle yapın. Onları anlatıyormuş. Ulan baştan zaten caiz olmayan bir şeyi anlatıyor. Ondan sonra ben buna el alemin kızını bilmem nesini alacak gidecekler, kahveyle başlayacak, çayla başlayacak. Ondan sonra ırzına tecavüze kadar gidecek. Bu arkadaşlıkların birçoğunun sonu nereye vardığını herkes biliyor. Biz bir Müslüman olarak قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَفْصَارِهِمْ وَاَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ İnanan erkeklere söyle, gözlerini yumsunlar, yabancı kadınlara bakmasınlar, namuslarını ancak öyle koruyabilirler diyor Nur suresinin ayeti. ve kullil mu'minat yaghdudne min absarihinne ve ihfazne furucehunne. İnanan imanlı kadınlara söyle, gözlerini yumsunlar, el alemin erkeklerine batmasınlar. Böyle namuslarını korusunlar diyor. Bu ayetler ortada dururken, ben efendim görüşebilirsiniz ama, kahvede de oturup muhabbet edebilirsiniz ama, oturduktan sonra adab şöyle olmalı. Ya otur, bakma diyor zaten, nereye oturacak ya? O sonra gençler beni dinlemiyormuş. Dinlemeyen dinlemez. Ben millete şık görüneceğim, şirin görüneceğim, beni sevenler artsın diye böyle bir şey nasıl söylerim ya? Oturabilirsiniz de bilmem ne bilmem. Sen oturursun ama şöyle oturursun dediğin zaman birçok harama ve günaha sebebiyet verirsin. Ama ben bunu dediğim zaman o genç yine oturur. Yine oturur, yine konuşur. Nefis var. Nefis var, yapar. Yapar ama hiç olmazsa haram olduğunu bilerek yapar. Caiz olmadığını bilerek yapar. Ama öbür türlü oturun ama şöyle oturun dersen ne olur? Hoca da fetva verdi olur. Doğru mu söylüyorum? Hiç olmazsa biz imanını muhafaza ediyoruz insanların. Helala haramı beyan ediyoruz insanlara. Ondan sonra helala harama hepimiz uyabiliyor muyuz? Herkesin günahı var. Helal sınırını geçtiğimiz noktalar olabilir. Tevbe kapısı açık, istiğfar ediyoruz. Allah da affedicidir, biz de peygamber değiliz. Ama biz millete bunu yap ama şöyle yap nasıl deriz ya? Şimdi ben gençliğe hitap edemiyorum çünkü gençlik başka tarafa gidiyormuş. E gider. Niye gider? Çünkü nefis var, şeytan var. Ben yine de gençlerimizin bu fakire daha çok itimat ettiklerini ve helal haram hususlarında bizim dediğimize güvendiklerini ama nefse uyup da günah yapabildiklerini düşünüyorum. Yoksa siz görüşün ama görüşürken şöyle oturun, böyle kalkın diyenlerin de efendim onların işine lafları gelse de fetva olarak onların doğru fetva vermediğini anlayacak kadar ferasetli ve basiretli olduklarına inanıyorum. Sizce? Evet. Din bize bir bütün olarak geldi bize. Dinimiz tamamlanmıştır. Yeni yorumlara ihtiyaç yok. Ulema, evliya, müştehit her şeyi beyan ettiler. Helal belli, haram belli. Yeni şeyler çıkıyor, şüpheli şeyler. Bunlardan da sakınmak lazım olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla dinimizi korumak istiyorsak, ırzımızı, namusumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi korumak istiyorsak, kadın erkek ilişkilerinde namahrem konularında Kur'an-ı Kerim çok önem veriyor. Dikkat edeceğiz ya. Bizi, efendim, dinleyenimiz çok olsun, Facebook'umuz 5 milyona çıksın, bilmem YouTube şeyimiz, WhatsApp'ımız artsın. Derdimiz bu mu ya bizim? Derdimiz bu mu ya? Bu millet, bu millete ne, bana ne sene? Affedersin. Açanın zaten 10 milyon takipçisi var ya. Bana ne yani? Takipçisi fazla olmak mesele değil. Ben doğruyu konuşabiliyor muyum? Evet. Burada insanlara bir ilim verebiliyor muyum? Veriyorum. Bundan sonrası insanların kendine ait. Peygamber olsan idaat yaratamazsın buyuruyor yani. Ama tabii ki çok üzülüyoruz yani. Bu adamların pompalanmasına, insanların batıla sevkiyatına çok üzülüyoruz. Bu selefi akım yapıyor bunu. Bu selefi akım çok tehlikeli. Şu anda bu selefi akım acayip ilerliyor. Bir de takıyeci bunlar. Bir de takıyeci. E ben sizi uyarıyorum. Bak bu Nurettin Yıldız hususunda, bu Zakiran yanında, Allah gökte demesine zaten bu da doğru görüş diyor kendisi bizzat. Bunları hesap edelim. Bunları hesap edersek, burada takıya olduğunu, bazı konuların, mesela şimdi Osmanlı'yı öven konuşmalar yapıyormuş. Şu anda bütün Osmanlı'yı öven. Neden? Biz eski videoyu çıkarınca meydana Osmanlı'ya neler dediğini şimdik bu. Bunlar takiyedir yani. Hangi görüşteysen doğruca. Ya da de ki ben eski görüşümde yanlış ettim, döndüm dersin, bunu anlarız. Dönüş fazilettir. Dönmek fazilettir. Yanlış anlamak sonra dönüş imkanımız vardır. Ben de bazı itiraflar yapıyorum değil mi? Şu konuda mesela şunu yanlış konuştum yani. Şu laf eski bir laftır fakat bu ilmi bir şey olmadı falan demiyor muyum yani? Bunu demek lazım. Ama milletin önünde şahitli demek lazım. Ondan sonra bir öyle konuş, bir böyle konuş. Millet hangisini alırsa alsın. O öbür görüşte olana al ben bunu dedim. Bu görüşte olana al ben bunu dedim. Herkese mal var yani. Böyle de yaklaşım tarzı ilmi emanete, yani bir alimin güvenilirliğine yakışmaz, zede verir. Bunlara dikkat edin. Bak hep benim uyarılarım keşke çıkmasaydı, çıktı. Yani ben 25-30 sene evvel Adnan Oktar meselesini Milli Gazete'ye de anlattım. Bak bunu Harun Yahya diye pompalıyorsunuz. Ben çok iyi biliyorum, Mehdilik iddiası var, bu iş çok kötüye gidecek. Dedim, her şey para değil. Kaç kere söyledim rahmetli Vali Bey müdürüyken Orhan Hazım Oktay Bey. Kimse dinlemedi yani. Çünkü çok para veriliyordu reklamlarına, millet de muhtaç oluyor. Sonra Akit. Kürsülerden de söyledim hatırlarsınız. Bunları pompalamayın dedim yani. Ne oldu? Ortada. Sonra FETÖ için herkesi uyardık. Hem kürsüde hem özelde. Ya bunlar Müslüman karısı kapalı, mesture bilmem ne dediler. Bak bizi içeri attılar ama herifler de o neler etti. Şimdi bunları uyanık olacağız. Mustafa Çamoğlu meselesini dedim. Hiç. O Akit yazarları bilmem neler hiç itibar etmedi. Akit'in başındaki adam bile geldi İsmail'e. Ya bu neler diyor dedim. Yapma ya bilmem ne bakıyor. Al sana çıktıları diyorum. Siteden veriyorum. Sizi bir oturtalım da diyor beraber diyor. Bir anlaşın. Lan neyine anlaşacağım? Kadere inanmıyor, şuna inanmıyor, buna inanmıyor. Bu konular kaç defa celse oldu. Ne zaman Suriye'ye İran girdi? Bu da dedi ki Cuma hutbesinde Suriye'yi İran'a verdik deyin kurtulun dedi. Bunu duyunca vah İran şöyle böyle bu nasıl çıktı falan. Epey adamı bu meseleden ayrıldı ondan. Yoksa Adem Aleyhisselam'ın babası var dese bunlar anası da var diyor. Buna hiç din ilmi bir şey yok. Hassasiyet sıfırın altında. İşte siyasi işlerde bir tek siyasi. İslamoğlu'ndan bu ayrılmalar kopmalar olduysa son noktada bu İran meselesinden oldu. Biz bu kadar uyardığımız için olmadı yani. Resulullah Efendimiz'e neler diyor dedik. Kimse bana ne dedi ya? Bana ne dedi be? Bak yine anlıyorlar şey oldu. Ben uyarıyorum. Daha kaç kişi hakkında uyardım? Kuytul'da reddiye yaptım. Kuytul meselesinde. Bak adam zaten ne dedi? Amerika var orada onlarla savaşılır mı ya dedi. Bütün PKK, HDP Kuytul'u destekliyor şu anda. Bütün tweetleriyle. O zaman o da var. Zaten bir adamlar benim aleyhime konuşuyorsa neden konuştuğuna bakacaksın. Eğer Ertuğrul Özkek gibi, Ümit Zileli gibi, Ahmet Hakan gibi eyyamcıysalar sorun yok. Çünkü onlardan din alıyor muyuz? Yok. Magazin. Bir gün etek yerler, bir gün İskoçya'ya girerler, bir gün bilmem nerede ne yerler. Bizi alakadar etmez yani. Şimdi bunlar mühim değil. Ama bu İslami yazar çizer noktasından benle uğraşanlar varsa arkadan ya Şia çıkar, ya Selefi Vehhabi çıkar, ya PKK HDP vatan haini çıkar, ya da en başta olmak üzere FETÖ çıkar. Kefen işini de bunlar böyle uydurup pompaladı. Suyu satıyor mesela bunlar pompaladı. Bütün FETÖ'den gelir, Amerika'dan gelir o şeyler. Satranç işinde aynı. Beni aleyhime bütün bakanları konuşturma operasyonu. Bütün bu operasyonlar Amerika'dan gelir zaten. Ama bak ben kaç defa uyardığım adamlar daha bunun arasında teferruat çok da yani isimlerini sayma vakit yok. Çıktı. En nihayetinde daha ne diyeceksin yani? Haydarbaşı öyle, öbürü öyle, Berik öyle. Kaç tane daha sayabilirim? Ya bunlar çıkıyor meydana sonra ne oldukları. Tamamen yani şimdi Ebu Bekir Sıddık'a biat eden bütün sahabeye mürtet diyecek duruma geldi. Bu böyle miydi yani evvelce? Ama biz arka planını vakıf oluyoruz, sizi uyarıyoruz. Şimdi de bu Nurettin Yıldız meselesi. Burada Selefi damarı var. Kesin. Hiçbir ehli sünnet Allah gökte diyen görüş de doğrudur, delili vardır demez. Bak ben Nurettin Yıldız'a ben diyorlar sen böyle niye uğruyorsun? Kardeşim ben sevk-i ilahiyle yönlenen bir adamım. Kafama göre sabah gece yatıp sabah kalkıp konuşmuyorum. Birinci mesele bu. Şu anda bizim cemaat içinde tehlike burada. O zaman da İslamoğlu meselesi bizim cemaat gidiyordu yani. Çarşaflılar bile gittiği için ben uyarılara başlamıştım. Dikkat et. Şimdi burada da bizim cemaat bunu gidiyor, dinliyor. Yarın çok büyük tehlikeler gelecek. Ama zaten İbn-i Teymiye'ye İmam-ı Züfer gibi müçtehit demedi mi bu adam? Muhittin Arabi'ye kafir deyip de İmam-ı Rabbani böyle diyor demedi mi? Nasıl İmam-ı Rabbani böyle der? Şeyh-i Ekber diyor, en büyük şeyh diyor ya. Bu yanlışlıkları zaten yaptı. Şimdi padişahlar hakkında bir şeyler çıkıyor. İşte Allah gökte meselesi en sona çıktı. Evvelden beri tarikat şeyini konuşur. Rabıta şirktir diyenler var. Yüzüsü hürmetine tevessülde şirk diyenler var. Onları da doğru görüş olarak falan filan. Ben o zamanlar hapishaneden mektup yazdım. Al mektup ortada. Dedim ki, yani bunlar iman şartları, zaruriyat-ı diniyeden en üst perdede Ehl-i Sünnet üst kimliği şartları olmadığından bizim görüşlerimize muhalifse de ben burada Ehl-i Sünnet dışı bir şey var, Ehl-i Sünnet'in dışına çıkılmış diyemem dedim. Hapishanedeki mektubumda. Öyle mi? Ne zamana kadar? Daha bir sene mi ne oldu? Allah gökte meselesi gence. Allah gökte demek nereye girdi? Ehl-i Sünnet'in itikad meselesine girdi. Zaruriyat-ı dini, Allah Teala'nın sıfatları. Muhalefetü lil havadis. Hepiniz ezberlemiş olmanız lazım. Allah'ın sıfatlarında. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetü lil havadis, kıyam bi nefsi. Şimdi bu sıfatlardan ikisini bozuyor bu gökte şey. Arşa oturdu görüşü. Arşa istiva etti, tamam. İstiva oturdu demek değil. İstikrar yerleşme değil. Muhalefetül havadis ne demek? Sonradan yaratılanlara tamamen zıt olmak, hiçbir yönden benzememek. Zaten ayetten çıkıyor. Leyse ke misli şey, Allah'ın misli yok. Bu ayete göre oturan sonradan yaratılanlara benziyor mu? Gökte olanlar sonradan yaratılan şeyler değil mi? Melekler sonradan yaratılmamış mı? Gökteki bütün cisimler mahluk değil mi? Nasıl onlarla aynı katta olacak? Bitti. Son sıfat kıyam bir nefsi. Zatıyla kaim olmak. Arşa muhtaç olan, oturmak için bir mekana muhtaç olan, göğe muhtaç olan, gökle sınırlanan bir zat, zatıyla durabilen sıfatını hak eder mi? Edemez. Ben zatımla durabiliyor muyum? Bak kaç tane sandalye oturak, mekan, zaman bilmem ne. Çünkü sonradan yaratılmış bir şeyim de onun için. Kendi zatımla nasıl durayım yani? İki sıfatı inkar oluyor bu gökte demek. Anladınız mı? O zaman ben ne dedim? Bu dedim dinlenmez. Fetvası da bakılmaz. Bunu nefis için mi söyledim? Vallahi billahi nefis için söylemedim. Vallahi billahi. Allah peygamber şahit olsun. Bütün ümmet hepiniz şahit olun. Ben Allah'ıma mekan isnat edilince bu Vehhabi kafasıdır. Burada sıkıntı var dedim. O zamana kadar tarikatın birçok unsurunu reddetmesinde ben dedim yani yanlış ama batıl ama Ehl-i Sünnet'ten çıkış anlamında bir kuvvetli delil bulamadım dedim. Değil mi şimdi? O zaman bu fakirin bu reddiyeleri kafama göre, sinirlenmeme göre, adamına göre yaptığımı düşünenler bana haksızlık etmiş olurlar. Resmen bana zulmetmiş olurlar. İçinden geçebilir, içinden geçeni Allah affetmiş, bana ne? Kul hakkına tereddüt etmez ama bunu dillendirenlere de hakkımı helal etmiyorum. Yani hoca keyfine göre, adamına göre, ikide bir kafasına göre reddiye yapıyor, nefsi için, şahsi için kıskanıyor diye. Konuşanlara hakkımı helal etmiyorum. Yoksa Mehmet Görmez de beni telefonla arayıp, bana en hiçbir Diyanet Reisi beni adam yerine bugüne kadar koymaz. Mehmet Görmez bana çok itibar etti. Ama ben onu methedemedim. Yanlış görüşleri olduğu için. Hak için. Yoksa ben ona iyi geçinseydim, Sultanahmet'te vaaz edebilirdim. Böyle bir şey yok yani. Benim kitabımda yazmaz. Nurettin Yıldız beni ne kadar aradı, tebrikler, teşekkürler, Mehmet Görmez'in aleyhine konuştum diye. Özel telefon, bana ne teşvikler, hocam sen şöyle konuşuyorsun, maşallah sana, şöyle sana, böyle sana. Kalktı geldi de biliyorsun bana. Ben ona da bir reddiye yapacağım, adam Allah gökte diyecek de bunu, İhsan Şen Hoca Koca Efendi'ye, bu yazıyı atacağız şeye, sitede var, Allah gökte meselesine, bunu sorun. Yani yazılı bir cevap isteyin. Bu görüşte olan biri, Allah göktedir diyenlerin görüşü de doğrudur. O da bir görüştür ve doğrudur. Kur'an'dan delilleri var. Aha da şu ayetler demiş. Tebarek eden. Bu noktada bu adam, bu görüş Ehl-i Sünnet'te uygun mudur? Sorun. Ebu Bekir Sifil Hoca'ya sorun. Ya sorun yani. Bu görüş Ehl-i Sünnet'te uygun mudur değil midir? Ama diyorsanız ki la eşükkü ve la eselü, Efendimizin dediği gibi ne şüphe ederim ne de sorarım. Ne şüphe ederim ne de sorarım. Ama onların da bu usta açıklama yapması icap eder tabii ki. İcap eder. Çünkü Allah gökte meselesi başka bir şeye benzemiyor. Ehl-i Sünnet'in başı. Aksi takdirde mücessime. 72 sapık fırkadan mücessimeye giriyor. Yarınki dersi kaçırmayın. Cuma akşamı 8.30'da Kavâidül Akâid dersinde muazzam ibareler var İmam Gazali'de. Muazzam bu konuyu anlatıyor. Mübarek İmam Gazali. Biz o derse girdik, bu konuyu bir daha biz gündeme getirdi mübarek. Biz de yani o kitapta bu var bile bilmiyordum ya. Baktık kaç kere tekrar ediyor ya. Bu diyor Mevla'nın. Mesela arşa istivasını yarın anlattım. Dinleyin. Çok önemli. 50 dakika. 50 dakika kafanızda kalır yani. Zaten 45-50 dakikaymış anlama şeyi. Ondan sonra ben fuzulu konuşuyormuş diyorlar ama ben size şöyle tavsiye ediyorum. Burada ben 2,5 saat dinliyorsunuz ya. Sonra 45-50 dakika bu sohbetin 50 dakikasını dinleyin. Bir başka ortamda o 50 dakikadan başlayın. Bir 45 daha dinlersiniz. Böylece 3 tane 45'ten siz kafaya mıhlarsınız inşallah. Ama sen diyorsun ki hocam sen öyle konuşuyorsun ki 2,5 saat 45 dakika gibi geliyor, akışlı gidiyor. O zaman senin kafana bir sorun yoksa, bunalmıyorsan, sıkılmıyorsan, anlıyorsan, efendim aktarmak biraz sıkıntılı iştir. Kelimeler değişebilir, ilmi konular giriyor. Magazin konuşmuyoruz. Onun için hani yeniden dinlemenin bu Facebook'larında bu faydası var. Ya o konuyu bir daha bir anlayalım. Biz de kesiyoruz, parçalıyoruz size kolaylık olsun diye. Bazen onda da fayda oluyor. Çünkü sadede gelelim 3 dakikalık hani. Bunlar da faydalıdır. Tebliğ araçlarını kullanacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkını ödemek için onun getirdiği dini, bu Ebu Ayyub el-Ensarilerin getirdiği dini, burada şehit olmak için gelip bizi Müslüman etmek için, bizim buralara, her yerlere, bütün dünyayı Müslüman etmek için emek eden o sahabe-i kiramın, değil mi? Hakkını ödemek için biz bu ehl-i sünneti bozdurmayacağız inşallah. Herkes elinden geleni yapacak. Nefis yok. Şahsi hakaret yok. Kaşı gözü sorun değil. Özel hayatı kimsenin bize alakadar etmiyor. Ameli Allah'la arasında. Ama kitap yazarak veya sitesine fetva yazarak veya sesli beyan yaparak milletin genelini zarara sokan bir görüş varsa reddiye yapma, hakaret etmeden reddiye yapma hakkımız var. O da bana çıksın, şu ayete yanlış mana verdi, şu hadis yanlıştır, o da ilmi reddiye yapsın. Buna bir şey kimse demez ki yani. Biz de bakarız yanlış mı değil mi? Bu sefer o yanlış yapsa biz de ona bir daha cevap veririz. Bu böyle gider. E hocam ne var? Eskiden bu reddiyeler vardı ama alimlerin arasında kalıyordu. Şimdi sen bunu millete yayıyorsun. Kardeşim, eskiden internet yoktu. Facebook, YouTube bilmem ne yoktu. Tamam mı? Bunlar 15 senelik işler. Yani Türkiye'ye gelişi. Şimdi bir adam ifsadını internet üzerinden bütün dünyaya yapıyor da ben ona evde özel nasıl reddiye yapayım? Ya mantıklı mı bu ya? Bana tekliflere bak ya. Beni susturmak için her türlü teklif yapıyorlar. Kardeşim bu uygun bir şey değil. Hangi ortamda millete yayılıyorsa bir yanlış itikat, aynı ortamla biz bunu ne yapacağız? İslaha çalışacağız. Ama özgürlük var yani. İsteyen ona inanır, isteyen buna inanır. Biz bir şey demiyoruz ki. Ama ben ehl-i sünnetim deyip de maturidiyim deyip, hanefiyim deyip ondan sonra kalkıp ayetleri bile inkar ediyorsun. Ne ehl-i sünneti ya? Ayetleri bile inkar ediyorsan biz de diyoruz ki bak Şii'yim de konuş, Mutezile'yim de konuş, Yahudi'yim de konuş, Ermeni'yim de konuş. Herkes istediğini konuşsun özgürlük varsa. Ben ona bir şey demiyorum. Ama ehl-i sünnetim deyip de ehl-i sünnette olmayan bir şeyi, tamam mı? Oraya dayatma yani. Ben ehl-i sünnetim, ben hanefiyim. Ondan sonra hayız kadın namaz kılar. Hangi ehl-i sünnet hanefide hayız kadın namaz kılar ya? Sen de ki, ben efendim yenilikçiyim, yorumcuyum. Ne diyorsun o? Tarihselciyim, reformcuyum. Benim de görüşüm bu de. Ama ehl-i sünnet ve hanefide böyle bir şey yokken yanlış kandırıyorsun. Ben kandırana kızıyorum yani. Ben şuyum de istediğini konuş. Atış serbest bu memlekette. Herkes konuşuyor az olan. Ama sen niye bizim mahalleye gelip ben sizdenim deyip ondan sonra bizim mahalleye ateşe veriyorsun? Ehl-i sünnette yok böyle hayız kadın namaz kılar, oruç tutar. Yok. Ama ehl-i sünnetim deyip bunu deyince sorun burada. Mehmet Görmez ehl-i sünnet değilim der mi? Ehl-i sünnetim. Hadisler delil mi? Hadislerin delil olması sorunludur. Hangi ehl-i sünnet dedi ki hadislerin delil olması sorunludur? Nasıl ehl-i sünnet oluyorsun? Müslüman kız Hristiyan erkekle evlenebilmeli. Buna cevaz verilmeli. Yahu dinli bir cevaz vereceksin. Sen burada Diyanet'te heyet kurup da Allah'ın haramını helal edebilir misin ya? Nasıl cevaz verilebilmeli? Kız alınır, kız verilmez. Dört mezhep ittifaklı burada. Ya anlatabiliyor muyum? Sen dersin ki ben ehl-i sünnet olarak görüş budur. Dört mezhepte budur. Ama ben reformistim, Abdühçüyüm, Afganiciyim, Reşit Rızacıyım, Musa Carullahçıyım. Bana göre böyle dersin. Millet de doğruyu anlar. Sana inanacak mı, inanmayacak mı? Öyle mi şimdi? Ondan dolayı anlatamıyoruz kimseye bu adam ehl-i sünnet üzere konuşmuyor diyorsun. Ehl-i sünnetim diyor ya. Ya ehl-i sünnetim diyen herkes ehl-i sünnet olsa memlekette sorun kalmaz. Zaten sorun nerede? Bizden görünüp de bizi efendim kurşunlayanlarda ya. Allah'ım sen bunların rengini, itikadını, akidesini izhar eyle. Amin. Teşhir eyle. Amin. Amin. Eyledi zaten. Eyledi ama hala anlayacak. Akıl nerede? Beyin nerede? Yahu diyorsun adama Yahudi Hristiyan cennete girecek diyor bu adam diyorsun. İşte neyse Abant toplantısı Hayrettin Karan bilmem ne bilmem. Adam diyor ki ya o büyük hocadır o bir şey biliyordur diyor. Ya böyle bir Müslümanlık şeyi var mı ya? Büyük hocanın bir şey bilme hakkı var mı ya Kur'an'a muhalif, hadise muhalif? Ne kadar büyük hoca olursan ol ya ne, nasıl bir şey biliyordur. Bir görüştür ya. O boş konuşmaz ya diyor ya. Ya bu Müslümanları uyandırıyorum ya. Hangi hocadır, hangi şeyhtir, kutbul ektap olsa Kur'an'a sünnete muhalif konuşanı reddederiz. Reddederiz. Hangi tarikat şeyhi reddederiz. Aa şimdi o Fatih Nurullah çıkmış. Bütün Arap aleminde Türkiye'deki tek tasavvuf bu diyorlar. Bu kim ya? Herkes merak etmiş bunu şimdi. Bütün Araplar bana onu soruyor. Bırakın şunu dedim ya. Hapishanede ben ziyarete geldi bak binlerce kişi. Hep de fakir fukara geldi. Doğruyu konuşalım. Ağa paşa zor gelir. Ağa paşalar Aziz Yıldırım'a geliyordu. Bize de garip kuraba takımı geliyordu. Elhamdülillah yani ben gariplerden, fakirlerden çok razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Yani. Zenginler çünkü hesap yapar. Adamın başına ne gelecek belli değil. Daha iddianame çıkmamış 4 ayda. Belki gitti daha da çıkamaz falan. Ben şimdi görüşmem iyi değil. Onlar hesap yapar. Fakirin öyle bir hesabı yok. Has bir adam diyor. 40 senelik adam tanıyorum diyor. Gelmiş gariban. Ne garibanlar geldi ya. Şimdi neyse. Bu da gelmiş. Ya binlerce kişiye çıktım. Buna çıkmak nasip olmadı. Çıkmadım. İçimden gelmiyor yani. Ben de bilmiyordum böyle itikadı. O zaman Mehdi çıktı, Mehdi şu, Mehdi bu bilmem ne diyordu. Sinirim bozuldu yani falan. Şimdi ben Ömer Tuğrul İnançer'e reddiye yaptım diye köye onu tutarken baklayı ağzından çıkarttı. Diyor ki Hazreti Muaviye diyor sahabedir diyor. Fetihler yapmış. Mübarek olsun. Dünürüdür diyor. Peygamberin diyor. Vahiy katibidir diyor. Ama diyor İçtihat hatası olur mu diyor ya. Ne içtihatı diyor ya. O zaman diyor FETÖ de içtihat etti diyor. Hazreti Muaviye ve taraftarlarına diyor ki Hazreti Muaviye diyor. Hazreti diyor. FETÖ neyse odur diyor. Şam da diyor Pensilvanya diyor. Ulan Şam o zaman ne biliyor musun? La tesubbu ehle Şam fe innefî mûlebdâl. Şam ehlinin aleyhine konuşmayın. En büyük veliler oradadır hadisiyle. Aleyhlerine konuşmak bile reddedilmiş. Şam'da Pensilvanya diyor. 10 bin, 20 bin sahabenin yerine diyor. O zamanki Şam'a. O zamanki Şam'a diyor. Ve diyor ki bak ya adama ya. Bu şeyh olmuş ya memlekette ya. Yeşil sarığı sarırsan abi. Bir de cübbeyi giyersen. 5-10 adam da bulursan yanına. İstersen de parayla bul. Fark etmez. Parayla 10 kişi bulursan bedava 1000 kişi geliyor. Var mı altından? Artıran var mı? 5-10 kişiye para ver abi, sana hürmet etsinler, elini öpsünler falan. O efendi hazretleri desinler, 1000-2000 de bedavadan gelir. Sakın yapmayın böyle şeyler, helak olursunuz ya. Böyle şeyhlik mi olur, böyle tarikat mı olur, böyle tasavvuf mu olur, şeriatsız dinsiz tarikat mı olur? Tarikatız diye, şeyhiz diye, memleket doldu mu? Çok var böyle yani. Bu nasıl oluyor ya? Sahabeye diyor ki FETÖ diyor ya. İçtihat olur mu diyor ya, o zaman FETÖ de bir sevap alsın diyor. Ya koca Hazreti Muaviye ile FETÖ bir mi ya? Ondan sonra müçtehit nasıl oluyor diyor ya. O şey de öyle diyor. Tuğrul İlençer de öyle. Ya kardeşim onu da çok seven varmış. Niye ben böyle yapıyormuşum? Ya ben bir şey yapmıyorum. Hakaret etmiyorum. Ama sen İbn Abbas gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük durasını alan Ehl-i Beyt'in imamı o ya. İbn Abbas innehu fakihun innehu sahiben nebi. Buhari'de geçiyor. Muaviye fıkıhçıdır. Fakih demek sahabe dilinde müçtehit demek. Muaviye müçtehittir. Resulullah'ın beraberinde bulunmuş, fetva verebilir diyor. İçtihat mertebesi olduğunu İbn Abbas söylüyor. Halbuki İbn Abbas kimin yanındaydı harplerde? Hazreti Ali'nin yanındaydı yani. Bak. Ama hakkını da veriyor öbür sahabenin. Diyor ki bu nedir bundur? Diyor fakihtir diyor. Biz de tabii Ehl-i Beyt'in yanındayız. Tabii ki Hazreti Muaviye hata etti. Ama hatası ne hatasıydı? İçtihat hatasıydı. Aa 40 hadisteki o iyi ki yazmışım ya. İyi ki yazmışım o konuyu ya. O 38. hadis mi ne? Ne ilim var orada içtihat meselesinde? Kim diyor buna diyor içtihat diyebilir diyor. Hiçbir ehli sünnet demez. Ya İbni Hacer diyor, İmam Rabbani'si diyor, Taftazani'si diyor. Bütün ulema içtihat diyor ya. İçtihat hatası diyor. Burada bu kadar 10 bin sahabe var. Bir kişilik Ayşe anamız da o tarafta ilk harpte. Talha Zübeyir de orada Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain. Yani sen bu kadar sahabe nasıl diyorsun ki bunlar kim falan? Ondan sonra da demesin mi ki ne Şii'yiz ne Sünni'yiz. Evliyanın yolundayız. Ehl-i sünnet değilmiş, evliyanın yolundaymış. Ondan sonra da ya diyor bizim duruşumuz bu bilmem ne. Eğer böyle ehl-i sünnetten çıkacaksak çıkalım. Cehenneme de gireceksek razıyız. Ya cehenneme gireceksek razıyız diye şeyhim diyen bir adam. Bir de kendisi de diyor ki bizim gibi meşayih diyor. Ya bir insan kendine meşayih der mi ya? Şu gülünç duruma bak ya. Millet bunlara mürit oluyor. Mürit oluyor dolu. Ya kardeşim yani onun için ben Allah için uyarıyorum. Bir gariban gidip dinini imanını çaldırmasın ya. Bunları diyor. Bizim dergahımıza diyor. Ne diyor? Söven de gelmesin, öven de gelmesin. Ulan bütün hadislerde övgüsü var. Fezail-i Muaviye diye İbn Hacer'in kitabı var. İbn-i Ebit Dünya'nın Hilm-i Muaviye diye bütün muhaddislerin kitabı var. Kendisine faziletli ahlaklar var. Olabilir. Orada bir hatası vuku bulabilir. Bu peygamber değil ki yani şimdi hata etmiş. Ama içtihat hatası. فَمَنْ حَبَّمْ فَبِحُبْ حَبَّمْ Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur diyor. Öven gelmesin falan. Ne biçim laflar ya. Zaten gelmesin yani de. Senin dergahına kimse gelmesin de. Ama biz ehli sünneti müdafaada mecburuz. Herkesi dile dolamıyorum. Ama şimdi bu insana millet mürit olursa zarar edecek. Tasavvuf adı altında milleti çeliyorlar. Yolunu vuruyorlar. Onun için biz Allah için duyuruyoruz. Nefis için bir şey konuşmuyoruz. Burada bir dengesizlik var yani. Yok mu şimdi bu laflarda bir dengesizlik? He? Bize ne bundan? Size ne bundan olur mu ya? İşte Arap soruyor, Acem soruyor, biri görüyor, internetlere atmışlar. Bu kim, bu ne? Diyeceksin, bu ehl-i sünnete muhalif birisi. Yanlış işleri var, sahabeye karşı bu şekil konuşmaları var. Böyle diyeceksin, bu kadar basit, hakaret etmeye lüzum yok. Ama millet kapılmasın inşallah. Evet. Onun için, bu iş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin muhafaza meselesidir ve reddiyesiz yaşamaz. Reddiyesiz yaşamaz. Ama reddiye neticesinde sıkıntı gelir. Maddi, manevi. İnsanlar sevmeyenin artar. Sevmeyenlerin artabilir. Bunları hesap etmeyeceksin. Kim beğenir, kim sever bunu hesap edecek. O da bana ne kadar hürmet edip de sen şöylesin, sen böylesin diyen adam. Ben şimdi onunla iyi geçinsem, şey etsem. Evvelce ben gittim ona. Çok sene evvel bir video var. Ona aldanmayın. O zaman Hikmet Efendi Hazretleri'nin yanına gelmişti. Seyyid Maliki Hazretleri'nin yanına gelmişti. Oradan tanışmıştık, davet etmişti. Biz ne bilelim sahabe hakkında böyle. O çok eski. 8-9 senelik evvel bir video var. İşte bunları uyarıyorum. Çünkü neden uyarıyorum? O sefer sizin önünüze onu çıkarırlar. Ağa cübbelinin adamı neler söylüyor? Bak Seyyid Hadid, Seyyid'dir ama Hadid için ne dedik? Yanlış işleri oldu. Çok bilgi geldi. Biz bu işten beri olduk. Dedik mi size? Biz bunları demek zorundayız. Biz iyi niyetli insanlarız. Alimdir, seyittir, velidir, salihtir falan. Bunun zaten icazeti yok. Fatih Nurlan. Silsilesi yok, bir şeysi yok. Uşşaki silsilesi esas Balıkesir'de. Allah hayırlı uzun ömür versin. Mübarek bir zat var. Esas silsile onda. Zaten onlar tekkiye sokmuyorlar bunu. Hasan Uşak Hazretleri'nin yanına sokmuyorlar yani kabrine bile. Çünkü silsilesiz. Siz nereden silsileniz diyorum, ben kabirden aldım diyor. E sen Beyazıt Bestami misin? Ebu'l-Hasen Karakani misin? Şah-ı Nakşibend misin? Abdülhalik Ucduvan'ın ruhaniyetinden almışsın. Yani silsile noktasında da sıkıntı var. Onun için bizim evvelce beraber göründüğümüz zaman şimdi ne yapmamız lazım bu yanlışı duyduğumuz zaman? Size açıklamamız lazım. Çünkü o videolar veya bir şeyse gösterilince değil mi? İtikadınız bozulabilir. Benim hakkımda da şüphelenebilirsiniz. Ya bu adamlarla ne geziyor? Ama biz onu bir anladık mı söylüyoruz size. Bunu beyan ettik. Bizden mesuliyet gitti. Allah onları da ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Ehl-i sünnete raci eylesin. Amin. Ben ne yapayım yani şimdi? Ne yapayım? Şey değil. Bir cenazede rastlaştık yine. İlla bir görüşmürüş. Bana adamları geliyor şey diyor. Yahu kardeşim cenazedeydik. Bolu'da falan bir şeyle. Birden namaza girdiler. Cenaze bitti. Akşam namazı okundu girdik. Ben de en sonlara düştüm zaten. Hemen namaza durdum falan. Ya adam bir şey okuyor ama kardeşim. Tevrat'tan mı, İncil'den mi, İbranice mi, Arapça mı, Kur'an'dan mı? Ben şaşırttım. Neyse namazı bitirdim. Bir de baktım buymuş. Kalktım namazı iade ettim mesela. Orada bir hoca efendiler falan vardı. Hocam dediler, biz de senin ne yapacağına baktık. Çok doğru dediler. Bu namaz mutlaka iade olunması lazım. Hafızlar vardı orada. Dedi, böyle namaz nasıl oluyor? E şimdi meşayihim diyen bir adam bir defa ehli sünnete göre itikadını ne yapacak? Tahsiye edecek. Sonra ilmi halini bilecek. Sonra namaz caiz olacak kadar bir kıraatı olacak. Öyle mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ne, hangi kitaptan okuduğunu anlayamadık ya. Ama memleket bu durumda. Meal esef ve teessüf. Millet kılığa bakıyor, kıyafete bakıyor, fülüse bakıyor, maddi imkanata bakıyor. Cübbeli gariban, gelene gidene kandilden kandile iki hurma dağıtaraktan bu milleti durdurabilir misin yani? Gençler de beğenmiyormuş. Yaşlılar da gelmiyormuş. E tamam. Abi biz doğruyu söyleriz. Tarılan yatağını ayrı sersin. Ali Adar Efendi babamızın buyurduğu gibi sen yalına gelene hakkı söyle, kabul edenlerdense istifade eder, sen de faydalanırsın. Reddedenlerden, o senden uzak durur, sen de ondan kurtulursun. Biz adam aramıyoruz. Kurtulacak adam arıyoruz yani. Fazla insanla muhataplığa lüzum yok. Ben şimdi arayıp da görüşelim, gelelim diyenle o kadar böyle darlanıyorum ki. Ben sohbetime gel, dinle git. Ondan sonra beni ziyaret edeceksin. Bende bir fayda yok yani. Özelde bana dua isteyeceksin. Öyle. Ben ediyorum, ya yazar ismini ediyorum. Sen de bana et. Yani ben insan gelsin ziyaretime diye vallahi üzülüyorum yani. Bak yemin ettim sana yani. Kimse gelmesine bir gerek yok ki bana. Benden faydalanırsan ilmimden faydalanırsın yani. Şahsımdan zaten bir hüner yok. Vekil değilim, kefil değilim, şeyh değilim, halife değilim. Hiçbir şey olamadım, baltaya sap olamadım. Bir ehli sünnet Müslüman olmaya uğraşıyorum yani. Nedir bu köşe kapmaca herkes şeyh olmuş, halife olmuş. Ben Mevleviyim, ben cerrahiyim, ben şuyum, ben buyum. Post kavgaları, o tekkeyi bu almış, bu tekkeyi şu almış. Vakıflardan, derneklerden, tahsislerden. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Millet kafir oluyor şurada. Millet sel gibi cehenneme gidiyor. Bu milletin imanını muhafaza etmek lazım. Herkes kendi tarikatına, kendi şeyhliğine çağırıyor milleti ya. Yok davet, yok yasak. Tasavvuf özeldedir. Hakkı beyan edersin. Herkesin kendi şeyhi. Alaaddin Hazretleri, kovarım sizi dedi bana çağırırsanız adam dedi. Kovarım. Biz böyle bir tasavvuf meşrebinden geliyoruz yani. Adam toplama derdinde değiliz. Derdimiz insanlara ehl-i sünneti anlatmak. Efendim Hazretleri medreseyle niye uğraştı? Kur'an kursları niye uğraşır? İki çocuk Kur'an okusun. Ömrü ondan geçti ya. Hiç kimseye ben şeyhim gel bana meşayihim mı deme der mi ya? Biz yeniden faaliyet yapacaksak tecdit faaliyeti, ihya faaliyeti Efendi Hazretleri'nin tecdit faaliyeti neyle zahir oluyor? İlmi neşretmekle. Efendi Hazretleri ilmi yaymakla meşgul oldu. Biz o ilmi yayarsak bu yolu yeniden canlandırırız inşallah. İlmi yayacağız. E bugün kolaylaştı yani. Bir mesaj atarak, bir efendim video atarak bunda bile bir tebliğ yapabiliyorsun. Ne kadar kolay oldu ya. Eskiden nasıl taşıyacaktın kafanda adamı anlatacaktın yani. Ama doğru adresi bile göstermiyorsan, hani tebliğ, hani gayret, hani davet, hani cihat? En büyük cihat neydi? Milletin imanına sebep olmak değil miydi ya? Bir insanı ihya, bütün insanları ihya. Dünya kadar iş yapabilirsin. Bir kişiyi Müslüman ettin mi? Bir kişiyi el üstüne döndürebildin mi? Bir kişiye namaza başlatabildin mi? Adama bunu sorarlar yani. Kendi zikrin kendine. Evliyaysan mübarek olsun ben de derim sana. Ama milleti bozarsan eşkıya olursun. Evet. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin bu tevazuan söylediği sözlerden bir diğeri de, bunu da düzgün anlayalım. Ve nehnu ehakku bişşekki min İbrahim. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Ve izgâle İbrahim Rabbi erini keyfe tuhil mevte. Ya Rabbi göster bana ölüleri nasıl dirilteceksin. Kâle bela, kâle velem tü'min. Ya ey İbrahim sen iman etmedin mi? Kâle bela, ya Rabbi iman etmez olur muyum? Niye istiyorsun? Velâkin liyatmayenne kalbi, kalbim yatışsın diye. Burada İbrahim Aleyhisselam'da bir şüphe mi vardı haşa? Niçin istedi bunu? İlmel yakın mertebesinden aynel yakın mertebesine çıkmak için. İlmel yakın ne demek? Şüphesiz bilgi. Ama aynel yakın ne demek? Gözle görme meselesi. İtminan mertebesi. İtminan. Yakinden daha ileridir. İtminan. Nefsi mutmainne. Yatışmış artık. Ha şimdi böyle adam buyurdu. İşte dört kuş al. Değil mi? Kes onları. Kafalarını yanında tut. Dördünün işte vücutlarını, bedenlerini birbirine kat karıştır. Ondan sonra dört daha koy. Sonra çağır. Onlar önce toplanırlar. Tine kese ayağa koşarak sana gelirler. Sonra hepsi kendi kafasına girerler ayette. Tabii bunu Mehmet okuyandan dinlerseniz çok acayip bir yorumlara rastlayacaksınız. Dört kuşu kendine alıştır diyor. Ondan sonra diyor şöyle biraz uzağa koy diyor şöyle. Sesini duyacak kadar uzağa diyor. Öyle dağlara falan değil. Sesini duyacak. Hiç mucize yok ha. Ondan sonra çağır gelirler diyor. E bunu ben de yaparım ya. Bunun ölüyü diriltmenin ayetiyle ne alakası var? Adamla mucize olmayacak ya. Bir de resmen söylüyor yani sesini işitecek kadar uzağa koy diyor. Allah Allah. Neyse o onu birkaç reddiye yaptım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sahabe-i kiram tabii bu ayetlerin ilk muhatapları ne anladıklarına bağlı. Şimdi orada dinliyorlar Allah Allah. Ya Rabbi kalbim mutmain olsun diye bana bir mucize göster. Peygamber bunu diyor falan. E bu tabi itminan derecesi en yüksek mertebe. Aynel yakın gözle görmedir. Aslında haşa ve kella. Asla İbrahim Aleyhisselam'da zerre kadar şüphe olabilir mi yani? Bunu levküşü vel gıta mezdet yakinen Hazreti Ali Efendimiz gözümden perde açılsa ahireti görsem yakinim zerre kadar artmaz diyor. Niye? Zaten şu anda zirvede. Bir Hazreti Ali bile benim imanım artmaz yani en kuvvetli derecedeyim diyorsa İbrahim Aleyhisselam nasıl yani artış olsun ister yani şüphelendim demek ister haşa değil mi şimdi? Ama şimdi Hazreti Ali Efendimiz ne? Gözümden perde kalksa yakinim artmaz. Yakini artmaz ama gözle gördüğün zaman ilmel yakinden nereye geçersin? Aynel yakine geçersin. Leysel haberu kel iyan. Duymakla görmek bir olmaz buyuruyor hadis-i şerifte. Bu ayeti okuyor yani. Çünkü neden? İbrahim Aleyhisselam biliyor, inanıyor ama bir de göreyim dedi değil mi şimdi? İşte onun için ne buyuruyor? Görmekle duymak bir olmaz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şimdi yanlış anlaşılmasın İbrahim Aleyhisselam'ın mertebesi diye ne diyor? Ya Rabbi diyor ki, ey ashabım diyor, şüphe etme hususunda İbrahim'dense şüphe etmek bize daha çok yakışır. Nahnu ehakku, biz daha layıkız. Biz şekli şüphe etmeye min İbrahim. İbrahim'den daha layıkız diyor. Ne demek şimdi? Gel ama. Yani İbrahim Aleyhisselam'a şüphe etti diye nasıl yakıştırabiliriz? Ona yakıştıracağımızda bize daha yakışır o şüphe etmek diyor. Yani ne demek? Ya biz şüphe etmiyorsak İbrahim Aleyhisselam eder mi? Anladınız mı? Buna böyle bir mana vermezsen ne diyeceksin? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki İbrahim biraz şüphe etti, biz daha fazla şüphe ediyoruz. İşte bu, işte Mohlu'nun manasını. Yani bunu verdi demek istemiyorum. O kafayla gidersen Caner Taslavan kafasıyla, felsefeyle buraya gelirsin yani. Ama mana ne? Ya biz şüphe etmiyorsak İbrahim hiç eder mi? Halbuki Efendimiz Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'dan üstün. Yine bunu niye öyle söylüyor? Yine tevazu. Anladınız mı şimdi? Ha, sonra kabak gibi birisi önünüze internetten bir şey çıkarır. Vay anasını ya, Resulullah da mı şüphe etti falan. Şey dersiniz yani. Bir acaba demeyin sonra ha. Bu da büyük bir tevazu için söylenmiş sözdür. Ondan sonra gözle gördükten sonra itminan hasıl olur. İtminan hasıl olunca da evet bu da yüksek bir makamdır. Allah Teala ona göklerin yerlerin melekûtunu da gösterdim diyor ayet-i kerimede. Kezelgen yürü İbrahim'e melekûtes semâvâti vel ardı. Göklerin yerlerin görünen tarafını değil bir de görünmeyen perde arkasını da açtım gösterdim diyor. Liyekûne minel mûkinîn yakînî imana sahip olanlardan olsun diye. Bu demek değil ki ondan evvel mümkün değildi. Çünkü yakın mertebelerinin sonu yoktur. Allah Teala'ya yakınlık mertebelerinin sonu yoktur. İlmin sonu yoktur. Allah Teala'nın mahlukatını husustaki bilgilerin sonu yoktur. Onun için Mevla onların derecesini artırıyor. İlmini artırarak, yakınını artırarak. Anladın? Bu demektir. Bir de şimdi esasen bu niye yaptı bunu İbrahim Aleyhisselam? Şimdi bize kadar bu ayet geldi mi? Kıyamete kadar herkese bu Allah'ın nasıl dirilteceği beyan edildi mi? İbrahim Aleyhisselam esas meselesi ümmetine, kıyamete kadar insanlara Allah'ın ayetini açıkça göstermek meselesidir. Bunu anlamayacak ne var yani? Yine tevazu meselelerinden birini söylüyor. Resulullah'ın şu sözü de tevazudur. وَلَوْ لَبِسْتُ مَا لَبِسَ يُوسُفُ فِسْتِينِ لَاَجَبْتُ دَعِيَ Yusuf'un hapiste beklediği kadar ben bekleseydim kralın davetçisine hemen icabet ederdim. Bunu da tevazu için söylemiştir yani. Bu ne demek? Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam yine uzun kıssası var. Uzun da bizde hiç anlatmak nasip olmadı yani ayrı dava. Reddiye yapmaktan kıssalara geçemedik ki kardeşim. Neyse kıssaların da hisseleri var yani çok. Yani kısacası iki hapis arkadaşı. Zaten hapse niye girdiğini biliyorsunuz. Ondan sonra hapis arkadaşlarını da efendim rüya gördü. O zaman işte 5 sene falan kalmıştı. Efendim 5 sene sonra bu iki hapis arkadaşı rüya gördü. Birine dedi sen işte öldürüleceksin. O rüyan tabiri. Birine de dedi sen işte burada peygamberler gaybı bilir mi? Meselesine delil arıyorsan öldürüleceksin dedi mi ona? Öldürüldü mü? Öbürüne 7 sene kıtlık, 7 sene kuraklık, 7 sene önce 1 sene bolluk. Hep aynı o 7 seneler çıktı mı? Onlar kayıp mıydı o zaman? Nasıl bildi? Allah rüyanın tabiriyle bildirdi. Vahiyle de bildirir, rüyanın tabiriyle de bildirir. Rüyada zaten gösterilen bir şey sonra çıkarsa sana da bildiriliyor zaten. Ne konuşuyor bunlar ya? Bütün her yer delil fışkırıyor yani ehli sünnetin lehine. Şimdi burada kaldı. 5 sene sonra dedi ki çıkarken de işte üzkürni inde rabbike. Rab Arapçada yani orada sahibin manasına. Kral onun şeyi yani. Dedi ki sen kralın yanında dedi yüksek bir görev alacaksın bu rüyaya göre hapisten çıkıp. O zaman dedi işte Yusuf diye biri var böyle rüya tabirleri de çok çıkıyor diye beni de bir anlatırsın dedi. Şimdi onu niye dedi? İşte meseleyi deşisin de ben de zulme uğramışım burada. İftiraya maruz kalmışım, hapse girmişim. Bunun için. Mevla da buyuruyor ki, Yusuf sen nebisin, peygamberler divanına yazılmışsın, senin araya aracı koyman gerekmez. Biz peygamberlere aracı koyarız değil mi? He? Velilere aracı koyarız, salihlere aracı koyarız. Resulullah öğretti bize. Bir hakkı salihine aleyk, senden isteyenlerin hakkı için, bak bize öğretiyor. Bu aracı koyarız. Bir hakkı nebiyi kevlen bir ayakkabli. Peygamberinin ve geçmiş nebilerin hakkı için. Sahih hadis İbn-i Mace'de. İbn-i Mace'de geçiyor. Dua kitabında var. Tevessülün delilleri. Kuvvetlidir yani. Bu tamam. Ama peygamberlerin makam, Kazı Beyzavi böyle izah ediyor burayı. Büyük müfessir. Diyor ki, peygamberlerin makamında aracı koymak yakışmaz. Makamı yüksek. Mevla ile aracı koymasını çünkü o direkt artık. Çünkü onlar bizim vesilemiz. Şimdi o da dedi ya beni anlatırsın bir de bir hatırlatırsın dedi. Mevla da buyurdu ki madem öyle felebise fissiydi biz aseni 7 sene daha yatıracağım sen dedi. Yattı 12 sene. 12 sene yattı. 7 sene sırf o beni de bir anlatırsın lafından ilave oldu. Yani Mevla'nın kaderi bu şimdi. Ondan sonra neyse 12 sene hapisten sonra hükümdar rüya gördü işte 7 inek meselesi. 7 inek sebebe karatin simanin yekülüne sebebe cafın diyor. Bu rüyanın üzerine o da onu unuttu mu? Fensav şeytanı zikre Rabbi. O hapisten çıkan kendi canını kurtardı daha. Yusuf Aleyhisselam'ı mı düşünecek yani? O da keyfine düştü. Bunu unuttu. Ne zaman kral bir rüya gördü, bu çok korktum ya dedi, bu ne biçim rüya falan. Ana, Yusuf diye biri var dedi ya, feci, ne dediyse çıkıyor dedi. Buna sana dedi, bir tabir eder böyle. Yapma ya dedi, nerede o dedi, hapiste dedi. Ya ne hapiste saklıyoruz onu dedi ya. Öyle adam hapiste durur mu dedi. Çabuk git çağır dedi. Hapisten kral gönderdi ona. O da ne dedi? Çıkmıyorum dedi. Niye çıkmıyorsun dedi. Ben iftiraya uğramışım dedi. Kendimi bir temize çıkarayım da öyle çıkayım dedi. Feseluma balun nisbetillati kattaneydi on. İnne rabbi bi keydine alim. Sonra ne bakalım o ellerini kesen, doğrayan, elma soyarken ellerini soyan kadınların durumunu, onun hanımı başta olmak üzere ne plan kurdular bana dedi. Konuyu deşince o tabii kral da gitti, Aziz de gitti hanımına. Bu ne iş dedi ya? Böyle bir durumlar varmış dedi yani. Bu adamı attırdın bize hapse dedi. Siz neler yapmışsınız böyle? Mevzuyu deşti yani. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yahu Yusuf kadar 12 sene hapiste kalsaydım diyor. Sonra da adam gelip de bana hadi kral seni istiyor çık deseydi diyor. Ben diyor hiç önce temize çıkayım sonra hapisten çıkayım demezdim diyor. Darlandığım için 12 seneden sonra hemen çıkardım diyor. Bunun için söyledi? Tevazu söyledi. Şimdi Yusuf Aleyhisselam hangi makama işaret ediyor? Yani sabır, tevfiz, Allah'a ısmarlamak için sabır makamına işaret ediyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye söylüyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben önce hapisten çıkarak zulmü bitireyim. Çünkü hapiste olmam zulüm. Çıkarak zulmü bitireyim, adaleti tesis ettireyim. Çünkü benim çıkışımla adalet meydana geliyor. Hürriyetime kavuşarak adaleti tesis edeyim, sonra beraatımı ispat edeyim. İkisinin de vecihi var, değil mi şimdi? O da bir içtihat, o da bir içtihat. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, yani sanki böyle ben onun kadar tahammül edemezdim gibi bir şey manasında bunu söylemiş olduğunu düşünemeyiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabrı, tahammülü, yani bir beddua edip de helak etmesi var iken, değil mi? Kafirlere hiç... Belki biri Müslüman olur diye ne kadar tahammül etti eziyetlere, değil mi şimdi mesela? E o zaman bu da yine niçin söylenmiş oluyor? Tevazu için söylenmiş oluyor. Yani o beni temiz bilmiş, bilmemiş, ben beraat etmişim, etmemişim, mühim değil. Allah'ın ilmi kafidir. Mevla biliyor ya beni. Efendimiz de o görüşten, o cihetten gidiyor. Anladın mı? Ama Yusuf Aleyhisselam o cihetten niye gitmiyor? Çünkü sonra ne olacak? Maliye Bakanı olacak yani. Önce kendini temize çıkarıyor ki sonra hazinenin başına kral kimi geçirdi? Yusuf Aleyhisselam'ı geçirdi. O da bütün milleti ne yaptı? Müslüman etti. Onun için o makama gelebilmesi için evvela sahasını tebriğe etmesi lazım iftiradan. Anladınız mı? Bunları böyle anlatacaksın yani. Yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki işte ben Yusuf kadar dayanıklı değilim işte falan ben hemen atlardım falan. Böyle mi dedi şimdi bu hadis yani? Herkes Şifa-ı Şerif okur ama ya bunu tercüme yapıyorsun. Kolay mı bunu tercüme yapmak? Parantezler koymazsan, yanilerle açmazsan tercüme yapmak mı? Ben şimdi Şifa-ı Şerif'i tercüme edeyim. İbn-i Ebi Cemre'yi tercüme et. İbn-i Ebi Cemre'yi ben tercüme ederim ama 5 sene lazım. 5 sene lazım. Benim orada bütün kitabım işim kalır. Çünkü neden? Ben lügat manasıyla tercüme edemem. Yanlışa vesile olurum. Mutlaka ne lazım? Şerh ve izah lazım. Şimdi bak dualarım kitabını öyle açıyoruz. Şu andakinin 2 misli ilave oldu. 2 cilt yapıyoruz onu. Hiç tanıyamayacaksın. Neden? Hemen hadis bitiyor. Altına bu hadisten ne anlaşılıyor? Faydalı malumat. A, B, C, D. İlim lazım. Yoksa hadisi ben yazmıştım. Ben 30 sene evvelki kitabım o. Yazıyorsun hadisi. Tamam. Bu bir kere mi okunacak? Hadiste 3 diyor. Altına yazıyoruz. Bazı rivayetlerde bir kere. Bir not. Bir rivayette göğe bakarak okunacak bu abdest duası. Çünkü bir rivayette bunda bir vahdeke ilavesi var. Hepsinin kaynaklı. O zaman ne oluyor? Bütün rivayetleri cem ediyorsun, ilmi oluyor. İlmi olunca ne oluyor? İhtiyat payını koyuyorsun. Yani bu müjdeyi almak için hangi rivayetler varsa hepsini bilelim. Öbür türlü bir kitaptan tercüme ettim gitti. Öyle kolay değil işte. Mutlaka şerh bakılacak. Ne manalar çıkıyor ya? Ne manalar çıkıyor ya bu şehirler meselesinde. Bir hala meselelerinde, abdest meselelerinde gecelerdir yazıyoruz. Yani ilave, izahat yazıyoruz. Çünkü kolay bir şey değil. Bu din neymiş ya? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neymiş ya? Bu ne kadar hadisler öğretmiş, bu ne kadar ilim vermiş insanlara ya? Her an bir şey öğretmiş, her an. O sahabe onu duymuş, o sahabe onu duymuş. Ya bir nefes, zaten haşa boş kelam olmaz. Her an bir ilim vermiş. Ondan sonra diyor ki adam, bu peygamber diyor, bu kadar hadis nereden çıktı diyor ya? Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde oturup hiç konuşmayan bir insan ya. Gelen gidene ya 23 sene bunu bir hesap ettiler. Yani 1 milyon hadis olsa. Esas hadislerin çoğu kayıp yani. Çoğu demeyelim, bir kısmı kayıp. Yani hepsi de bize ulaşmış değil. Helal haramla ilgili dinimiz için lazım olan ahkam şeyinde yani tamam, dinimiz tamamlanmış. Ama bize de ulaşma bakımından hepsi de bize ulaşmış değil. Bütün hadisleri biz biliyor muyuz yani? Veya Şamil'e de hepsi var mı şu anda? Bundan başka hadis yok diyebilir mi bir alim yani şu anda? Nasıl diyeceksin? Onun için neler buyurmuş ya? Şaşırıyorum, kalıyorum yani. Diyorum Allah Allah. Hiç mi beyan etmediği bir şey bırakmadı ya? Ne zaman bir yaramız olsa, beremiz olsa hemen kına koydururdu diyor. Kına. Orada onu görüyorum diyorum Allah Allah. Diyorlar ki bizim memlekette de böyle yapıyorlar. Hep sünnetten gelmiş görüyor musun? Hepsine kına koyuluyormuş yaraya. Ben bilmiyordum mesela. Bir bakıyorum şu mesele çıkıyor, bu mesele. Ya bu ne alakası var? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler söylemiş ya? Ayet, hadis. Hiçbir şey eksik bırakmamışlar. Ve kâle, yine tevazu için söyledi. Lillezî kâlelû, kendisine söyleyen. Ya gayral beriyyeti. Ey mahlukatın en hayırlısı. Efendim sallallahu aleyhi ve selleme, ey mahlukatın en hayırlısı demek sahih midir? Doğru mudur? Yaratılmışların en hayırlısı kimdir? Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Öyle deyince ona, ne dedi ona? Dedi ki, Zâke İbrahim, bana deme dedi. Mahlukatın en hayırlısı o İbrahim'dir dedi. Yine bunun için söyledi. Tevazuunu söyledi. Yoksa İbrahim aleyhisselam'a da mahşerde gittikleri zaman şefaat kapısını aç diye, çok boğaldık, sıkıldık diye Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam'a, Nuh aleyhisselam efendim İbrahim aleyhisselam'a havale ettiği zaman İbrahim aleyhisselam ne dedi? Ben bunun ehli değilim dedi. Başıma 3 tane iş geldi dedi, işte mesele var. Efendim, zahiri lafzında yanlış gibi, yanlış beyan diyelim. Onları öne sürerek dedi, ben ehli değilim dedi. O zaman mahlukatın en hayırlısı olsaydı şefaat kapısını o açması icap ederdi. O İbrahim'di dedi. Tamam, İbrahim aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamberlerin en üstünü kimdir? İbrahim aleyhisselam. Bunda şüphe yoktur. Sonra Musa aleyhisselam. Sonra İsa aleyhisselam. Anladın mı? Salavatullah ala nebine alim ediyorum. Sonra Nuh aleyhisselam'dır. Yani bu gibi bir tertip var, bir sıra var. Ama mahlukatın en hayırlısı, ben Adem oğulların efendisiyim. Adem'den ve sonrakilerden bütün peygamberler benim sancağımın altına girecek. Bu hadis-i şerif bize kendisinin en faziletli olduğunu beyan etmektedir. Efendim, Miraç'ta da yine İbrahim aleyhisselam 7. kat, en üstte o bak. 7. kat. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye geçti? Sidretül Müntaha'ya, Cennetül Mevva'ya, Cenab-ı Mevla'yı ziyarete gitti. Bu nedir? Faziletin en büyük delilidir. Ama Mehmet Okuyan'a sorarsan, Sidre kiraz ağacı diyor, Arabistan kiraz ağacı diyor. Sidre ağaç, Müntaha da uzaktaki ağaç, cennette Mekke'deki bostan diyor. Allah Allah. İlla bile cevap vereceğim vakit bulamadım şimdi, onu da hazırlıyordum. Vakit bulamadım yani. Hem şimdi burada bulamadım, hem videolardan cevap vereceğiz inşallahü rahman. Ne yapalım? Bunlar konuştukça biz de cevap vereceğiz. Bir kişinin imanını muhafaza edebilmek için. Miraç yok, bir şey yok. 50 kat namaz olmuş da, inmiş de, 5 inmiş de, çıkmış da. Kimi kandırıyorsunuz ya? Aklımızla oynamayın. Buhari kandırıyor he? Müslim kandırıyor, Ebu Hureyre kandırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kandırıyor, he? Yani bunu, Kur'an'daki ayet neyse bu o kadar sahih hadis. Bütün kütüb-i sittede var bu 5-5 indirim işi. Bütün kütüb-i sittede var. Kur'an kadar sahih. Yani Bukhari, Müslim, Bade Kur'an'dan sonra en büyük kaynak. Resulullah bunu ağzıyla buyurdu. Bu %100 yani. Bu adamlar bu kafayla Resulullah'a bile diyecek ki aklımızla oynama ya, kimi kandırıyorsun? Kardeşim, hadisin kaynağı belli. Senin bütün dinin bu kitaplardan alınmış. Sen bu dini, bu namazı, bu abdesti, bu Kur'an'ı nereden öğrendin ya? Bu ravileri inkar ediyorsan ya. Onun için ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Allah bize saf, temiz, halis bir el-üsnet itikadı nasip etti. Elhamdülillah. Buna inşallah demiyoruz tabii. Elhamdülillah. He? Yok, namaz kılıyor. Çok da uzun kılıyormuş. Hatimle kılıyorum diyor. Ama diyor bir gün abdestsiz kılmışım diyor. Bir abdestsiz durdum diyor. Şimdi diyor rezil olmayayım diye de bozamadım diyor. Bozamadım diyor. Kendi ballandıra ballandıra anlatıyor. O videoyu bir paylaşsak ya. Ya ballandıra ballandıra anlatıyor. Çıkıyor o video ya, nereden ki? Ne yazarsan çıkıyor. Ne onun adını söyleyin de oradan baksınlar. Bir de biz bulaştırmayalım sitemizi ya. Neyse ondan sonra diyor, ya kardeşim diyor, rükû, secde yaptım diyor abdestsiz. Sonra diyor kalktım diyor, ya Rabbi ne yapacağım şimdi diyor, rezil olmayalım diyor, namaza devam diyor. Arkamda da cemaat diyor. Dedim ki ya Rabbi diyor, eğer bu abdestsiz kılmak çok önemli bir meseleyse bir mucize göster. Bir de kerameti oldu bu şimdi onun ha. İkinci rekat mı ne diyor, bir akrep çıktı diyor. Akrep çıkar çıkmaz diyor, bir fırladım, ben de akrepten çok korkarım diyor. Arkadaki cemaat da geri gitti diyor. Neyse ki Allah'tan namaz böylece bozulmuş oldu diyor. Ya Kur'an'da abdest alın diye ayet var. Abdestsiz namaz kılmanın adamı dinden imandan edeceği bu kadar hadis var. Hala namazın içinde hoca olmuş bir adam, hafız bir adam, namazın içinde diyor ki millete rezil olmayayım diye diyor, bozamadım. Allah'a da diyorum ki diyor, çok önemliyse, ya Kur'an'da ayet var çok önemliyse, biz sana Bukhari Müslüm okuyoruz, bunların aslı yok diyorsun, sen hala Kur'an diyorsun, Kur'an'daki ayet var hala diyorsun Allah ki. Sana özel vahiy gelecek o zaman. Diyor ki çok önemliyse bir mucize göster, akrep çıktı da diyor. Millet de diyor ki vay ne mübarek adam ya. Allah hemen mucize gösterdi, akrep çıkardı. Millet de öyle görüşünde tam. Bizim milletin de bir ale acayip. Özellikle de Karadenizli olursa. Çok acayip dinlerler yani. Farklı vecihlerden. Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi. Karadeniz'i de uyandır ya Rabbi. Akdeniz'i de, Ege'yi de. Bütün milleti uyandır ya Rabbi. Ehli sünnete döndür ya Rabbi. Hidayette daim eyle ya Rabbi. Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Amin diyenleri nar-ı cehennemden azad eyle ya Rabbi. Amin. Subhane Rabbil Ali ila alel vab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna enselükel cenneh. Amin. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Amin. Allahümme inna enselükel cenneh. Amin. Ve mâ karrab eyleyâ min kavlin ev amel. Amin. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Amin. Ve mâ karrab eyleyâ min kavlin ev amel. Amin. Allahümme inna enselükel min gayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ne'ûzü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel musta'un ve aleykel belâg ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Amin. Allahümme inna eselüke minel hayri kulli acilihi ve acilihi ve alimna minhu ve ma lem na'lem. Ne'ûzü bike mineş şerri kulli acilihi ve acilihi ve alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme mâ kaddayte lenâ min kaddâ fec'al âkıbetehu reşedâ. Allahümme rabbena âtinâ min ledünke rahmeten ve hayyi' lenâ min emrinâ reşedâ. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه اللهم امين. Bir hadis-i şerif nakledeyim. Adem aleyhisselamla Havva anamıza hiç salavat okudunuz mu? Ben de okudum. Ha? Ne zaman? Faziletini anlattın mı size? Ha, ben sesli mi okuttum size? Bir kaynak vermedim size. Yok, dergiden nasıl okuyacağım ya geçen hafta? Kaynak vermedim işte, okuttum size. Şimdi kaynak vereyim diye söylüyorum. Hafız Ebu Musa el-Medini Hazretleri diyor ki, bir kere Seleften bir zat. Ebu Musa el-Medini ne demek biliyor musun? Hadis hafızlarının zirvesi. Çok eski. O da geçmiş büyüklerden diyor. Artık tabiinden, sahabeden. Bir kere ben Adem Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm. Adem Aleyhisselam dedi ki, ben bunu yazdırırken demek anlattım o hafta size, yazdırdığım hafta. Rüyamda gördüm. Dedi ki Adem Aleyhisselam, evlatlarım bana çok az salavat okuyorlar. Hepimizin öz be öz babamız ya. Öz be öz babamız. Bir insan kendi babasında bile acaba dese, Adem Aleyhisselam'da acaba deme şansımız var mı? Yok. Bana çok az salavat okuyorlar deyince, efendim bunu senediyle naklediyor. Hafız Ebu Musel Medini, en büyük muhaddis. Senediyle naklediyor. Yusuf-ı Nebhane Hazretleri, Saadetüddâr'in 89. sayfasına naklediyor. Şimdi Bedir ehlinden olan Ebu Üseyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyordu. Ensardan bir adam geldi. Dedi ki annem babam vefat etmiş. Şimdi onlar sağken onlara iyilik yapıyordum, yardım yapıyordum. Sırtına taşı, yemek ver, ne versen ver. Öldükten sonra onlara bir iyilik yapabilir miyim? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne'am, hısalun erba, dört hasletle ana babanın ölmüşüne iyilik yapabilirsin. Burada salatu aleyhime, onlara dua edeceksin. Vel istiğfaru levva, günahları için istiğfar edeceksin. Ve infazu ahdima, vasiyetleri varsa yerine getireceksin. Ve ikramu sadiqima, dostlarına değer vereceksin. Baba dostu, ana dostu. Onlar da ölene kadar o dostlarına da ikram edeceksin, hürmet edeceksin. Arayıp soracaksın. Ana baba dostu çok önemli. Vasalatu rahim elleti la rahim melek illa min kabelim. Bir de annen baban tarafından özel gelen akrabalık, rahim ilişkisi. Annenin akraba tarafı. Anlıyorsun işte teyzelerin oluyor değil mi? Dayıların oluyor. Bu taraftan baban tarafı amcaların oluyor, halaların oluyor. Bunları arayıp soracaksın. İhsanda bulunacaksın. Fevveledi bekiya legemin bir rima badem evti. Ölümlerinden sonra bu iyilik yapma hakkın devam ediyor. Şimdi burada da anne babamız olarak Adem ile Havva aleyhisselatü vesselam en üstün. İlk babamız annemiz. Onlara da ne yapmamız bu durumda gerek? İyilik yapmak istiyorsak ki Adem aleyhisselam da şikayet etmiş. Zürriyetim beni hiç unuttu diyor. Az salavat okuyorlar. Delail-i hayrat okursan salavat okuyorsun ona. Delail-i hayrat kaç kişi okuyor yani? Onun için ben tek bir salavat halinde bunu yazdım ki bu anamıza babamıza okuyalım inşallah. Bu mübarek cuma gecesinde okumak suretiyle. İlk babamız annemiz olan Adem ve Havva aleyhissalatü vesselama bizim üzerimizde bulunan haklarından dolayı bu salavatı okuyacağız. Bu delail-i hayratta zikrediliyor. Yalnız burada ne var biliyor musun? Burada Adem ve Havva aleyhisselamdan doğan bütün peygamberlere, bütün sıddıklara, bütün şehitlere, şehitlere, bak şehitlerimiz var bu kadar, devam ediyor geriden bu yana kadar. Bütün salihlere, tüm melaike-i kirama, yani Azna aleyhisselama bile arayı bulabilirsin bundan yani. Bütün melaikeye salavat ihtiva eden bir salavat-ı şerife. Şimdi bu öyle bir salavat-ı şerife ki, burada bir de salavattan sonra kendine istiğfar, ana babana istiğfar, bütün Müslümanlara iyilik ve hayır duası hepsinin günahları için mağfiret. Zaten bunu okursan, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen her Müslüman başına bir sevap yazılıyor. Af istediğin için. Bu da ayrı bir hadis. Taberani'de geçer. Bu da ayrı bir hadis. Yine hadis-i şerif Enes İbni Malik'ten gelen hadis-i şeriftene buyuruyor. Men istiğfara lil müminin raddallahu aleyh min Adem'e fe madunuh. Müslümanların günahı için istiğfar ederse bu salavatın içinde o da var. 3-4 satır ama hepsi içinde. Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan başlayıp bugüne kadar gelen bütün müminin-i müminattan onun salat selamına cevaben dua nasip ediyor. Onların da sana duası geri geliyor. Bu nasıl bir ticaret, nasıl bir şirketi gayriye ya? Şimdi ben size okuttumsa da burada yazıyor. Sayfa 95. Lale Gül Dergisi dergi değildir. Kaç kitaba bedeldir. Okuyun. Bak İhsan Şen Hoca Hoca'nın yazısını da kaçırmayın. Bu da çok güzel bir yazı burada hazırlanmış size. Efendim. Diyor ki ehli sünnet nedir ne değildir. Herkes ehli sünnetim diyor. Yoğurdum ekşi diyen yok. Ehli sünnet nedir ne değildir. Bu yazıda ehli sünneti güzel anlatıyor. 70. sayfada. Anladın mı? Ondan sonra daha çok ilimler vardı. Şeker hastaları, domuz insülini kullanması, domuz kılından yapılmış fırçaların durumu, unlu mamullerde bunların kullanılması caiz midir? Ne olur ne olmaz. Hüsamettin Hoca onu yazmış 50. sayfada. Efendim, böyle çok ilimler yazılmış. Kaç tane kitap gibi ilimler var içinde. Bu salavatı da ben size diyeyim. Hiç olmazsa her cuma hem Adem Aleyhisselam'dan, atalarımızdan, oradan bütün enbiya, sıddıklar, şehitler, salihler, melaike-i kiram, yani haftada bir salavat, her gün yapın da yani, bari cuma gecesindeyiz. Yarın cuma gündeyiz. Bir kere mutlaka yaparsanız, bir de bütün inananlar için istiğfar ediyorsun, milyarlarca hasene bir kere de geliyor ya, bir kere de geliyor. Bu da hadis-i şerifte var. Evet. Şimdi sayfa 95'te inşallah bunu okursunuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin ve atil vesilete vel fadilete vel derecete vel rafiate ve ba'atil meqame vel mahmude lezi ve'attehu ma'a ihvanihin nebiyyin. Bu yakın geldi size değil mi? Ezan duasına benzedi. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin nebiyyin rahmeti ve seyyidil ümmeti ve ala ebina Adem'e ve ümmina Havva'e وَمَنْ وَلَدَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصُّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ صَلَّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ اَجْمَعِينَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرَضِينَ وَعَلَيْنَا مَعُمْ يَا رَحَمَ الرَّاحِمِينَ Bir de diyor onlarla birlikte bize de salat eyle. Zaten bize deyince siz biraz daha ısındınız değil mi şimdi? Bize de bir şey geliyor ha. Ondan sonra ve Allah mağfir li zunubi ve li valideyye ve rahhamhuma kema rabbayan saghira ve li cemii'il mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahya'i minhum vel amwat ve tabi'u beynena ve beynehum bil khayrat rabbighfir verham ente hayrur rahimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bir dakika tutuyor mu? Tutmaz yani. Şu kazanca bak ya. Bütün enbiya'yı memnun ediyorsun. Hepsinden geri selam alıyorsun, dua alıyorsun ya. Böyle bir bu gece ölsek belki de bu salavatı bir kere daha okumamış adam var. Biz delail okuduğumuz için arada okumuşuzdur. Yani her gün okumasak da. Ama bu böyle bir fazileti kaçırarak, yani bu hayırlar önümüzde akıyor gidiyor. Dakikalarımız boşu boşuna geliyor geçiyor. Şu anda ölsek böyle bir şey bir daha hiç yapamayız ya. Yani niye insan bunu yapmaz? Bir kere bile yapsanız diyor, ehlinden olursunuz diyor İmam-ı Nevevi. Faziletli rivayet gelirse bir kere bile olsa yapın diyor. Sayfa 95'te Allah Teala her cuma gecesi günü okumayı nasip eylesin. Allahümme amin. Ya Rahman Rahimi. Evet, var mı şeyler? Meyit meyiteler. Yeni ölenleri mi bekliyorsun? Mübarek adam. Allah Allah. Millet seni mi bekleyecek? Hasan Albayrak. Bu kim oldu? Tam çıkaramadım. İhvan-ı kiramımızdan. Gülcan, Feride, Nazlı, Feyziye, Şadiye, Saadet, Beyaz, Şükriye, Hatice, Aynur, Aynunur yazmış. Aysel, Mahide, Zarif, Fatıma, Elife, Pamuk, Asiye, Nuriye, Hasan, İsmet, Şükrü, Veysel, Abdullah, Halis, Mehmet, Abdülhamit, Nihat, Ahmet, Eyüp, Baki, Vardar, Ertuğrul, Osman, Tahsin, Kazım, Hüseyin, İbrahim, Mehmet, Ali. İsimlerini de biliyorsun. Cisimlerini de, cesetlerini de biliyorsun. Nerede yattıklarını da biliyorsun. Ne halde olduklarını da biliyorsun. Günahlarını affetmeye de ancak sen kadirsin. Azabı olanı def etmeye ancak sen kadirsin. Rahmet ancak senin yedi kudretindedir. Rahmeyle ya Rabbel. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin. عدد ما مسعه علم الله الله الله الله جل جلال يا رب العالمين اللهم آمين. O şey neresi ki sayfasına? 500. Size bir şey söylüyorum. Şimdi bu Ömer Tuğrul İnançer hiç delili yok. Bu vahiy katibi olduğu hiçbir kitapta yazmıyor deyince de ben de geçen hafta mıydı neydi? Bir reddiye yaptım ya. Sonra ben o kaynakları bir daha inceledim. Kaynakları da biraz detaylı gittim. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum size. Biz siteye kaynakları tekrar koyacağız Facebook'a. Sayfa 520'de tam vahiy katibi oldu. Katip olduğunu rivayetleri de karışmış. Vahiy katibi olma meselesinin kaynaklarını tekrar inceledim. Kaynakları taradım hepsini. Çünkü işte böyle insanlar adamı mal sahibi ediyor bir daha. katip olduğuna deliller var. Müslim'de de var, her yerde var. Vahiy katip olduğun delillerinde bulduğuma göre sayfa 520, 40 hadis kitabında sayfa 520'de işte paragraf var zaten, dördüncü paragraf. Muaviye radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katiplerinde olduğu en sayı kaynaklarda zikredilmiştir diyor. Peşine kaynaklar var. Bu kaynakların yerine biz size kaynakları şey yapacağız. Yeni baskıda biz onu koyduk. Çünkü devamlı baskı yenileniyor. Efendim, ihtiyaça göre basıyorlar ya onun için. Yeniden hani onu değiştirme imkanımız oluyor, tahsih oluyor, bir şey oluyor. Kur'an'dan başka her kitapta oluyor. Bunda yanlışlık yok. Yanlıştan bahsetmiyorum. Ama vahiy katibi konusunu özellikle vurgulandığı kitapları, buradakilerden olmakla beraber ilave de var. Efendim, bazında sadece katip olduğu varmış, onu çıkarttım. Çünkü katip olduğunun delili çok zaten. Onu kimse inkar da edemiyor. Vahiy katibi, şimdi bunu internetten biz size koyalım. O kitabı alanlar şu, bu kaynaklar, başlayan kaynakların üzerine vahiy katibi, sayfa şimdi elinizdeki kitapta, sayfa 520'de en sahih kaynaklarda zikredilmiş diyor. İbn-i Kudame diye bold paragraf var. Alttan ikinci. Onun hemen üstünde kaynaklar var. O kaynakların yerine siz bir kağıttan çıktı alın. Şimdi biz herkesle uğraşamıyoruz. Efendim, bir kağıt çıktısı alın. Bu kaynakların üzerine o kağıt çıktısını yapıştırın. Altının üzerine. Anladın mı? O zaman ne olmuş oluyor? Yani vahiy katibi iddiasında da özellikle vahiy katibi olduğunu belirleyen kaynaklar aynı, fazlası da var. Velakin bir ufak bir iki değişiklik olmuş. Onu oraya koyacaksınız. Çünkü bu işler lafla olmuyor. Madem konuşuluyor, delillerimizin kuvvetli olması icap ediyor. Bak adam inkar ediyor. Delilsiz iş olmaz ilimde. Onun için onu da biz size Facebook'ta yayınlayalım o kaynakları. Uygun mu değil mi bilmiyorum. He? Ya da biz öyle o kağıdı yapışmalı biz yaptıralım da size buradan dağıtalım dükkanlardan. Nasıl bilmiyorum. He? Tamam öyle yapacağız o zaman. Tamam öyle yapalım. Yani dükkanlardan da isteyen alsın gitsin o kağıdı. Üzerine geçsin onu yapışıklı yapsınlar. Yaptırayım tamam. İnşallahurrahman. Allah hepinizden razı olsun. Çünkü biz kaynaklara inmeden olmaz. Kaynaklara da inince şimdi katip olduğu biz genele kaynak koymuşuz geriden beri. Ya bu sefer genel olunca olmuş. Vahiy katibi iddiasındaki kaynakların daha seçmece olması lazım. Seçtik onların hepsini. Koyduk elhamdülillah. Allah bizden razı olsun. Amin. Meyitleri okuduk değil mi? Kurular evet. Tamam. İlâ şerefin nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ve aleyhi ve sahib meşâhına. İmam-ı tarikatine Efendim Muhammed Kâhı sallallahu aleyhi ve sellem. Rısmet garibullah büyük şefin halil nurullah ben. Hüseyin Kutsevmen şerif Kutsevmen. Ahmet İlmeven. Fatih Sultan Yavuz Sultan Veli. Selatine Ali Uthman ve Ali. Şeyhül İslam İsmail Efendi ve Mahmud min şuyuhül İslam. Arvahü cemiyye matna matil müslimin ve arvah. Şühedâ inâ şühedâ il müslimin şühedâ afrin ve men kablehum min eş şühedâ ve's salihin. El Fatiha.